أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. نديجي فوري اول عیسی سورۃ البقره ختم شو او په دې عیسی کې اثبات د توحید او سلور بابونه وپکې. قل من کان عدو لجبریل د دې ځینه دویم عیسی د سورۃ البقره شروع کیږي په اثبات د رسالت کې. خو د قرآن کریم دا قاعده ده چې کله یو مضمون ختموي او بل مضمون شروع کوي نو وصل کوي فصل نه کوي. عام علما وصل کوي، عام علما فصل کوي، لکه د نحویانو دا قاعده ده چې د معرب بحث ختم شي نو به المبنی شروع کی، یا بحث اسم ختم شي بحث فعل او حرف شروع کی، یا مرفوعات ختم شي منصوبات او مجرورات شروع کی. نو عامو کتابونو کې فصل کیږي، خو قرآن کریم وصل کوي اکثر ځینو کې. لکه مخکې د توحید مسله بیان شوه، وروسته ولما جاءهم رسولنا اثبات د رسالت شروع کیږي. نو بیا د دې دواړو حصو په منځ کې قل من کان عدوا لجبریل دا ایتونه راوړل، دا د مخکې وروسته دواړو سره تعلق لري، د توحید سره هم تعلق لري چې توحید حق دی ځکه جبریل راوړی، او نبی علیه السلام حق دی ځکه وحی ورته جبریل راوړی ده. قل من کان عدوا لجبریل دا ایتونه د مخکې حصې سره هم لګي او د وروسته سره هم لګي. او بیا په دې حصه کې رد شبهاتو کوي. د قرآن کریم دا قاعده ده چې کله اثبات کوي په دپې د شبهاتو سره، لکه څنګه چې اثبات کوي په ادلو سره، په دلایلو باندې اثبات د یو مضمون کوي او یو مسله په دلایلو ثابتوي، نو دارنګه کله اثبات کوي په دپې د نحو شبهاتو باندې، په دې حصه کې اثبات د رسالت کوي په دپې د نحو شبهات سره. نه اعتراضونه او د هغې جوابونه دي. اوله شبه دا وه چې موږ ستا ځکه نه منو چې تا ته وحی جبریل راوړي او هغه زموږ د نیکونو دشمن دی، او په جبریل باندې اعتراض دا په اصل کې په نبی علیه السلام اعتراض و. نو د دې جواب کوي چې قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله سره. پنځه جوابونه کوي چې جبریل دا قرآن کریم د الله په اذن راوړی، او دوی مصدقن دا دس کتاب دا چې دا مخکې کتابو کتابونه تصدیق کوي، دا تورات او انجیل، بل د هدایت کتاب یې راوړی، زیر یې راوړی. یعنی دې ته مه ګورئ چې دا قرآن کریم چا راوړی، بلکې دې قرآن کریم ته وګورئ چې دا قرآن کریم څنګه کتاب دی. دا خو مصدق دی، د هدایت والا دی، د زیر کتاب دی. او پنځم جواب وروسته کوي من کان عدوا لله سره. د دې جواب حاصل داره چې الله وشوک د جبریل دشمنی کوي، نو د جبریل په دشمنی باندې سره کافر کیږي. هغه لوی کافر دی چې هغه د جبریل امین سره دشمنی کوي او جبریل امین ته خپل دشمن وایي. نو اوله شبه او د هغې جواب چې موږ ستا ځکه نه منو تا ته وحی جبریل راوړي، هغه زموږ د لیکونو دشمن دی، هغه زموږ په لیکونو باندې عذابونه راوستي دي، او میکایل زموږ دوست دی، که چېرته تا ته وحی میکایل راوړلی نو موږ به منلی وی، ځکه میکایل هغه زموږ دوست دی، هغه رحمتونه راوړي، بارانونه راوړي، او جبریل امین خو زموږ په لیکونو عذابونه راوستي دي، نو ځکه موږ ستا پیغمبري نه منو. برحال دی د قرآن کریم په سند باندې اعتراض کاو، دا بنیادی د یهود اعتراض او دا اعتراض د قران کریم په سند باندې و. لکه شیعگان چې دغه صحابه کرام بدنامي، د صحابه کرام دا هم د دین لپاره یو سند دی، لکه څنګه چې جبرئیل امین د قران کریم په سند کې راځي چې جبرئیل امین بدنام شون قران کریم هم بدنامي، لکه صحابه کرام چې بدنام شین ټول دین بدنامي. نو یهود هم سند بدنامي، انبیاء علیهم السلام بدنامي، ملائک بدنامي، او دارنگی شیعگان چی دی غم سند بندامی صحابه کرام بندامی. محدثین وی الاسناد من الدین، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند دار دین نره، که سند نوی نو ار شا بس خپل خواهش مطابق خبری کولی، خو پا دین که سند انتهای مهم ده و انتهای زوری ده. نو پا دی وجه بانی دی یهود دا کوششی چی اغا انبیاء علیهم السلام بندام کی، لکه روستا سلیمان علیہ السلام بارہ کی شبہ ذکر کئی. نو دا یہود دا مزاج چھ انبیاء بے بدنامول، او شیعگان چھ اغا صحابہ کرام بدنامی. نو دا اول شبہ ذکر کئی. دویم شبہ روسو ذکر کئی، واتب و ماتت و شیاطین سرا، چھ من تازہ کنا منو چھ تا دا جادوگر صفات کئی، او دا جادوگر صفائی بانے لکا سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام جادوگرو پا جادو بانی حکومت کلیو، نو داغی جواب بو کی سلیمان علیہ السلام جادو نو کلی. درے میں شبہ و اعتراض وما انزل ملکین سا ذکر کئی، چی تمنگ دا سحر نا دا جادو نا منی کئی، حالان کی بدی خوالات دو ملائک را لگری و حاروت و ماروت. نو داغی جواب بو کی چی ملائک را غری نو، کرا غری و نو دا امتحان دا پارو. سلورم شبه به ذکر کئی، دی ایوها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا سرا، چه من استازه که نمانوی تا من دا سیه الپازو نمانی که لکه راعنا لپس شو، راعنا سیه لپس یو تا من دا دی نمانی که. مداغی جواب باو کی چه مشتبه الپاز مویا وی. پینزم شبه پا معنی صح من آیتین سا ذکر کئی، چه نن یو مسئله که سار لبلا مسئله که، نو ته د خپله به د خپل دین کې پریشان او حیران یې. نن یو خبره وکړي به ویل دا حکم منسوخ دی، سر نه د هغوی په ځای باندې بله خبره کوي، نو معلومیږي دا چې دا دین ته د ځانه جوړی، ځکه د ځانه نه وي نو خبرې به دې ولې بدلولی. نو د هغوی جوابونه کوي چې نسخه د الله تعالی د طرف نه راځي، او د نسخه کې ډېر زیات حکمتونه دي. نو پنځمه شبهه دا د نسخ باره کې ذکر کوي. شپږمه شبهه به دا ذکر کوي، وقالو اتخذ الله ولدا سره، چې ته د الله دپاره نازولي او نیازبینان نه منې، حالانکه د الله نازولي او نیازبینان شته دی، لکه ملائک د الله نه لري. عیسی علیه السلام عزیر علیه السلام، عیسی علیه السلام د الله ولد دی، عزیر علیه السلام د الله ولد دی. نو دا غوی پنځه جوابونه به وکړي، سبحانه بل هو ما فی السماوات سره. بیا اومه شبه ذکر کوي، وقال الذین لا یعلمون سره، که ته په حقه پیغمبر یې نو موږ ته دې الله تعالی ووایي. نو دا غوی جواب و، کذلک قال الذین من قبلهم سره، چې ګورې دغه نن کې خبره مخکنو کافرانو هم کړې وه، او بیا الله وایي یو نښه نه موږ ډېرې نښې بیان کړي دي. دا به اومه شبه ذکر کی. بیا د اومې او د اتمې شبې په منځ کې به د ابراهیم علیه السلام واقع ذکر کی. د ابراهیم علیه السلام په واقع کې درې غټ مقصدونه دي. یو دا چې بیت الله شریف ابراهیم علیه السلام د توحید دپاره جوړ کړی و، نو تاسو پکې ولې شرک کوئ؟ اول هم پکې 360 بوتان ودرولي، د هرې ورځې لپاره بېلابېل ذمهوار دی. دویم دا چې د محمد رسول الله باره کې ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه، نو د دې پیغمبر نه ولې انکار کوئ؟ دریم دا چې توحید د ټولو انبیاو دین دی، ووصف بها ابراهیم بنیه و یعقوب، ټول انبیاو په دې توحید باندې وصیت کړی و، نو توحید ولې نه منئ؟ توحید نه ولې انکار کوئ؟ ابراهیم علیه السلام د واقعې نه وروسته سیقول السفهاء سواتمه شبه ذکر کی، چې موږ ستا ځکه نه منو چې ته د خپله په خپل دین کې پریشان یې، د اوسه پورې دې مونځ بیت المقدس ته کاو، او اوس بیت الله شریف ته مونځ کوې، نو دا غی جواب به وکی چې مونږ د الله د حکم تابع یو. مخکې راته حکم و چې بیت المقدس ته مونځ کوه، اوس راته امر دی چې بیت الله شریف ته مونځ کوه. بیا به آخري نهمه شوبه ذکر کی، ان الصفا والمروه من شعائر الله سره، چې ته مونږ د درگاهونو او زیارتونو طوافون نه منع کې، او په خپله د صفا او مروه طواف کې، او حالانکه د جاهلیت په زمانه کې دې کې بوتان پراته وو. نو دا غي جواب وو چې صفا او مروه دا د شعائر الله نه دي. په دې باندې الله تعالی امر کړی چې دې نه طواف کوئ. برحال دا نه شبهات دي او د دې جوابونه دي. بیا وروسته یو سل اواویا نه به درې میسه شروع شي، بیان د جهاد فی سبیل الله کې، لا سل بر ان تولو وجوهکم سره، د دوی میسه حاصل داری چې دوی میسه کې اثبات د رسالت کوي، او د اثبات د رسالت کوي په دفعې د نه شبهات سره، نه شبهات اعتراضونه او دغې جوابونه ذکر کوي. قل من کان عدوا لجبریل سره، هغه اوله شبهه او دغې جواب ذکر کوي چې تا ته وحی جبریل راوړي، او جبریل زمونږ دشمن دی، ځکه زمونږ په لیکونې عذابونه راوړي. خو چېرې تا ته وحی میکایل راوړلی، میکایل زمونږ دوست دی، هغه رحمتون راوړي، بارانونه راوړي، مونږ به منلی وی. نو د هغې پنځه جوابونه کوي، فانه نزلهو سره. خو اصل کې دا په انه نزلهو دا جزا د منکانو لپاره نه ده، بلکې جزا د دې شرط چې حذف شوې ده چې منکان عدو لجبریل، څوک چې جبریل دشمنی کوي نو هغه تباه دی. یا مقصد د هغه د دشمنۍ څه وجه نشته، ولې څوک چې د جبریل دشمنی کوي نو دی ولې تباه دی؟ فانه نزلهو، جبریل دا قرآن راوړی د الله په اذن باندې. جبریل دا قرآن کریم د ځانه نه دی راوړی، بلکې د الله په حکم دا قرآن کریم راوړی دی. او یا من کان عدو لجبریل جزا پر یمود غیظن دی، چې دی د غصې نه مړ شي. یا پر موجب لعداوته، هر یوه جزا چې ورته وباسئ نو دا ټولې صحیح کیږي. خو دا په انه نزلهو دا جزا د مخکې شرط نه ده، بلکې دا عطب دی په دغه جزا د شرط باندې، ځکه جزا د شرط چې نه هغه کې ضمیر راځي ما قبل شرط، او په انه نزل قلبک کې د ضمیر نشته چې مخکې من ته راځي شي، نو په دې وجه نه جزا د شرط نه جوړیږي. دویم دا چې جزا چې هغه د استغماس سره تعلق لري، او په انه نزله دا تنزیل او نزل شده دا د ماضي سره تعلق لري، او ماضي صیغه ده. نو ځکه په انه نزله دا جزا د مخکې من د پاره نه جوړیږي، بلکې جزا یې حذف شوې ده، او دا په انه نزله دا عطب دی په دغه جزا باندې. او یو قسم د قائم مقام د جزا جوړیږي، فانه یقینا دا جبریل چې نزله راوړی دی قرآن کریم لره، على قلبك استا پزله باندې. قلب ځکه وای چې د علم محل چې دی قلب دی، ازله دی علم، دا د لسه تعلق لري. او مصدقا دا دویم جواب دی چې ګورئ دا داسې یو کتاب دی، دې ته مه ګورئ چې دا جبریل راوړی، بلکې دې کتاب ته وګورئ چې دا کتاب څنګه قیمتي کتاب دی. دا خو ستاسو د کتابونو تصدیق کوي، تورات انجیل زبور دا غي تصدیق کوي، بل له هدایت کتاب دی، د زیری کتاب دی. نو فانه نزل یقینا دی جبریل راوړی دا قرآن کریم ستا په زړه باندې په حکم د الله باندې، او مصدقا رښتینی کوونکی دی هغه کتابونو چې مخکې دی نه دی، هدایت دی او زیر دی مؤمنانو لره. من کان عدوا لله وملائکته، مخکې څلور جوابونه وشو، دا یې پنځم جواب دی. د مخکې جواب حاصل دا، لا تنظر الى من قال بل انظر الى ما قال، دې ته مه ګوره چې دا خبره چا کړي، بلکې دې ته وګوره چې خبره یې کړي. داس کتاب راوړی د الله په ایزن دی، مصدق دی د هدایت او د زیری کتاب دی. او د دې مقصد دا دی چې څوک د جبریل دشمنی کوي نو د جبریل امین دشمنی کول دا کوپر دی. د دې نه دا معلومه شوه چې هر څوک د جبریل امین دشمنی کوي نو دی په دې باندې دی کوپر ته رسیږي، او دی د الله تعالی هم دشمن دی. د الله تعالی څو دشمنان قرآن کریم بیان کړي دي. یو ار کافر د الله تعالی دشمن دی، د دې بعد سورت توبه 114 کې کوي چې یو سړی کوپر وکړي نو کوپر باندې د الله تعالی دشمن کیږي. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. هر کله چې ښکاره شو ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته چې زما دا پلار دشمن د الله دی، ابراهیم علیه السلام پلار چې د الله دشمن و، نو هر کافر د الله تعالی دشمن دی. دویم هغه څوک چې د قرآن کریم نه منع کوي، دا حمیم سجده کې ذکر کوي، اتیشتم نمبر آیات دی. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هغه چاته کافر وه چې هغې خلک د قرآن د اورېدو نه منع کوي. وروسته بیا تیشتم کې وایي ذلک جزاء اعداء الله النار، دا سزا د الله دشمنانو ده چې اور دی. نو هلته مته سوي اعداء الله، د الله لوی دشمن هغه دی چې هغه د قرآن کریم نه خلق منع کوي. دارنګه هر کافر د الله دشمن دی. فرعون باره کې راځي چې هغه د الله دشمن و، سورت طه یو کم سورې کې به راشي. وملائکته او دارنګه د ملائکو د الله د ملائکو سره دشمني کوي. د ملائکو دشمني داره چې د ملائکو نه انکار کوي، د ملائکو وجود نه مني. یغې له دا صفات ثابته چې قرآن او سنت کې نه راغلي، لکه ملائک د الله تعالی نونه ګڼي، او دارنګه په ملائکو دا اعتراض کوي چې دوی ولې په آخري نبی باندې وحی راوړه. لکه شیګان وای چې جبرئیل امین زیاته کړی و چې د عادي رنهو په ځای وحی په نبی علیه السلام راوړې ده. دارنګه ورسول او د پیغمبرانو د الله څوک چې د انبیاو دښمني کوي، د انبیاو دښمن څوک دی؟ هر هغه څوک چې هغه د انبیا علیهم السلام نه خلاف کوي. او د انبیاو دشمنان سورت انعام 114 کې ذکر کوي. 114 د سورت الانعام 114 دی. وکذلک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. الله وی دا نه یمن ګرځولی هر پیغمبر لپاره دشمنان، شیطانان د انسانانو د پیرانو نه. نو ګوري هلته وایي د هر نبی دشمنی شوې ده، خو د نبی دشمن څوک دی؟ دا شیطان انسی او جنی. نو د انبیاو د دشمنانو بیان هلته شوی دی. و جبریل او میکایل، او د جبریل او د میکایل علیه السلام د دې دوه ملایکو تخصیص یې وکړو. مخکې و ملائکته یا عام ملایک ذکر کړه، او دلته خاص ته دوه ملایک ذکر کړه، د دې تخصیص یې وکړو. د تخصیص وجه دا ده چې یهود د دوه ملائک په اعتراض کې ذکر کړي وو چې جبریل زموږ دشمن دی او میکائیل زموږ دوست دی. نو دې وجه دې جواب کې د دوه ملائکو نومونه ذکر شو. او دویم د دې دوه ملائکو مقام ډیر اوچت دی، نو د دې د عظمت شان د وجه نه د دې دوه ملائکو تخصیص وکړو. او بیا په قرآن کریم کې د شپږ ملائکو نومونه ټول ذکر شوي دي. دوه دلته ذکر شوي دي، جبریل او میکائیل، او دوه وروسته نږدې ذکر کوي د 102 آیات کې. وما انزل للملکین ببابل هاروت و ماروت. هاروت و ماروت دا دوه ملائک ذکر کوي. او پنځم نمبر رعد ذکر کوي، سورت رعد کې 14 آیات د سورت رعد. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. پاکی بان ایرات پرشتہ سره د سنا صفات دلانا. نو آلتا درات پرشتی نم ذکر شوه، او شپږم نمبر مالک ذکر کوي. دا سورت زخرف اواو یا کی ذکر کوي، اواو یا نمبر آیت دا سورت زخرف. ونادو یا مالک لیقضی علینا ربکا، آواز وو کی جهنم یان چې اے مالک اخ فیصله دی کی موږ باندې ستارب. مالک دا پرشتي نوم دی چې نه تعالی په جهنم مقرر کړي، د جهنم مشری کوم پرشتہ کوي دغه نوم دی. نو د شپږ ملائکه نومونه قران ذکر کړي، جبرئیل، میکائیل، هاروت او ماروت، اوراد او مالک. فإن الله عدو نخن لا دشمن دی لپاره د کافرانو. ولقد انزلنا اليك ايات بينات، په دې آیت کې زجر هغه چا ته ورکوي چې د قران کریم نه انکار کوي، او بل هغه چا ته فاسق وو چې د قران کریم د آیتونو نه انکار کوي. وما یکفر بها الا الفاسقون، و دلته د فسق نه مراد هغه فسق اعتقادي دی، هغه فسق چې په هغې سړی کافر کیږي، ځکه فسق کله ګناه او کله کفر دی. نو دلته هغه فسق مراد دی چې هغه کفر دی. ولقد انزلنا تفسلام غرانګی تا تغیتو نوازیها، انکار نه کوي د دینه مگر فاسقان. او کلم عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون، په دې کې بیا زجر دی، خو دلته زجر ورکوي یو په بلوزی باندې چې الله وایي دی بلوزی دی وعده ماتوي. نبذ فريق منهم، الله کتاب شاته غورځي وعده ماتوي، او بل اکثرهم لا یؤمنون، په دې معنی باندې الله تعالی زجر ورکوي. مخکې آیتونو کې زجر په څه باندې و؟ په انکار من الآیات باندې. او دلته زورونه ورکوي یو په وعدو ماتولو باندې، نبذه فریق بلوزی باندې، او بل په بې معنی باندې. او د دې هغه وعدې چې دوی ماتې کړي دي نه هغه مخکې هم ذکر شوی، لکه مثال درې شپېته آیات کې ویلي وو چې دوی وعدې ماتوي. ثم تولیتم من بعد ذلک، الله نه وعده خصې وه چې د الله په کتاب تورات به عمل کوي، خو تاسې دغه وعده ماته کړه. درې شپېته کې دا خبره ذکر کړې وه. دی وروستو یو کم اویا کې بیا دا خبره ذکر کړه. روستو بیا دریتیا کی چې دین الله وعده خسته وي، او هغه وعده دی ماته کړلې. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، الله وعده ماته کړې دغه کې وي بیا روستو وي. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، دغه آیتونه کې دا مضمون دی چې دوی وعده ماته کړې وي. نو د وعدو بې لوزي کول دا د یهودو صفت، بار بار وعده ماتول دا د یهودو صفت. لکه نبی علیه السلام د منافق نښه داده چې هغه بې لوزي کوي، وعده به ماتوي. نو بې لوزۍ باندې سړی منافق کیږي هم، او دا د یهودو صفت هم دی. وکلما عاهدوا، هر وار چې دوی وعده وکړي وعده ورځی وړله ددی نه نبذ غورځولو ته وایي. ابن قیم رحمه الله وایي نبذوا کتابک من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهزیانی، الله دې ستا کتاب شاته وغورځاو، او په بېفیدې ملما خبرو باندې منګولې ولګولې. نو دلته مې نبذوا فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکې اکثر د دېونه بېمانه دي. اکثر یهودیان بېمانه دي، اکثر ځکه وایي چې بعضو کې ایمان ناوړی و، او لږ داسې وو چې هغوی په دې وعدو وفاداري کړې وه. خو الله اکثریت د یهودو داسې دی بیمانه دی، په دې اکثریت باندې جمهوریت باندې الله ځای په ځای رد کوي. دلته هم په اکثریت او جمهوریت باندې رد دی، چې اکثریت او جمهوریت دا د بیمانو خلک وي. ایماندار خلک دا په دنیا کې ډېر کمی، پرون درس کې تیر شوي وو په قلیلا ما یؤمنون، بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون. تاتیا کې ویلي وو ایماندار دا په کمو کې کم دي، لکه قلیل معدم په قلت دلالت کوي، تنوین د تقلیل لپاره دی، مام د تقلیل لپاره دی، یعنی کم په کمو کې ایماندار دي. په لګو کې ډېر لږ خلک هغه ایماندار دی، نو دلته مو چې اکثریت د چارې د بیمانو خلکو دی. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، د دې نه وروسته اثبات د رسالت دی، او دا به زجر دی چې دی خپل کتاب باندې عمل پرېښود، تورات باندې عمل پرېښود، آخري رسول نه انکار وکړو، د خپل کتاب توران نه انکار وکړو، په هغې عمل ونه کړو، او دارنګې د آخري پیغمبر نه هم انکار وکړو. دا دې قباحتونه دي. مونږ ویلي دې آیتونو کې سورت بقره کې د یهودو ډېر زیات قباحتونه بیانېږي. اصولو کې مونږ ویلي چې تقریبا یو اویا قباحتونه دوی بیانېږي. نو دا ټول الله دا زجرونه دوی په بیمانۍ ورکوي. دا یاد کې دوه بیمانیانې ذکر کوي، مخکې یاد کې دوه ذکر شوي، بې لوزه دي، بیمانه دي. دلته موی چې الله په کتاب عمل ونه کړو او د آخري رسول نه انکار وکړو. ولما جاء مرکل چرا لدی او ترسولون، رسولون تنوین د تعظیم دی، عظیم الشان پیغمبرو، آخري نبی، دا ډیر عظیم پیغمبرو، عظیم هستی وه. او من عند الله دا یې دویم تعظیم ذکر کوي، رسولون کې تعظیم ذاتی و، او من عند الله کې تعظیم ذاتی دی، چې یو دا پیغمبر ډیر لوی پیغمبرو، او بل د ډیر لوی رب د طرف نه و، د الله د طرف نه و. مصدقون رښتینی کوونکي، او دا کتابونه چې دی ورسره و، نه به دا وغورځو فریقون یوې ډلې دغه کسان نه چې ورکړی شو دی کتاب. فریقون ځکه وایي، مخکې مویل بل اکثرهم، دلته فریقون وایي ځکه چې لږو کې ایمان نه وړی و، لږو د الله کتاب عمل کړی، لکه عبدالله بن سلام رضی الله عنه د هغې ملګري. عبدالله بن سلام رضی الله عنه د یهودو لوی عالم و، ده په نبی علیه السلام ایمان نه وړی او ملګرتیا یې کړې وه. نو دا فریقون یا اکثرهم ټکی چې ځای په ځای راځي، د هغې وجه دا ده چې لږو د نبی علیه السلام تابعداري کړې وه، په اکثریت داسې و چې هغې خلاف کړی و. او دا اوتو الکتابه، اوتو الکتابه دا اکثر په مقام د زم کې راځي، آتینا په مقام د مسح کې راځي. کوم اهل کتابو او موریانو چې هغې د الله کتاب عمل نه و کړی، د هغې باره کې اکثر اوتو الکتابه راځي، او چې کومو د الله په کتاب عمل کړی، د هغې باره کې اکثر آتینا هم الکتاب لفظ راځي. نو بده وغورده یو ډلې دغه کسان نه چې ورکړی شوی کتاب، کتاب الله د الله کتاب، د الله کتاب دی کې غوره توجیه دا ده چې دې نه مراد تورات دی. دی تورات شاته وغورځاو، تورات یې شاته وغورځاو، څه معنی؟ یعنی تورات کې د نبی اخر الزمان صفات ذکر شوي وو، خو دی په هغې عمل ونه کړو. په کار دا وه چې په تورات کې نبی اخر الزمان صفات وو، او ټول په دې پیغمبر منطبق وو، نو په کار دا وه چې په دغه تورات یې عمل کړی و، دا پیغمبر یې منلی وی، لیکن دی پی عمل ونه کړو. کتاب الله د الله کتاب، وراء ظهورهم، وروسته د شاګانو نه د الله کتاب یې شاته گذار کړو. شاته گذارلو څه مقصد دی؟ امام شعبي رحمه الله وایي چې عمل یې پرې ونه کړو، شاته غورځول داري. یعنی د الله د کتاب یو خو ظاهري غورځول دي، دا هم بېدبي ده او کفر دی. د الله سړی چې د الله کتاب بېدبي داسې وکړي، خو اصل غورځول په هغې باندې څه دي؟ عمل نه کول دي. سفیان عیانه رحمه الله وایي، ادرجوه فی الحریر والدیباج وحلوه بالذهب والفضه، په ریښمو کې رانغښتلی او د الله کتاب د سرو او د سپینو ګاڼې وله جوړې کړې وې. ولم یحلوا حلال ولم یحرموا حرام فذلک النبس، چې یو سړی حلال حلال ونه ګڼي، حرام حرام ونه ګڼي، دا د الله د کتاب غورځول دي. د الله د کتاب ادب اصل کې دا نه شامل پرې وکړي. ادب یوازې دا نه دی چې سړی په ښایسته غلافونو کې روان غاړي، که د الله د کتاب هر څومره ظاهري احترام وکړي، ښه ادب یې کوي، خو چې عمل پرې نه کوي، نو اصل د الله د کتاب غورځول داري. او کأنهم لا یعلمون، الله ګویه کې دوی نه پوهېدل. څه معنا؟ ګویه کې دوی جاهلان وو. یعنې دوی داسې کار وکړو چې دا د سر نه عالمان نه، یو مولیان دی، وو مولیان، خو دا کار یې د چا و؟ د جاهلانو. الله هغه چا ته جاهل وایي چې په خپل علم باندې عمل نه کوي. یو سړی ښه لوی ملا دی، خو چې د خپل علم عمل نه کوي، نو الله ته جاهل وایي. کأنهم لا یعلمون ځکه وایي. واتبعوا ما تدلو الشياطين على ملك سليمان. دار دوه مشوبه جواب ده. دوه مشوبه داوه چه منستا ذکر نمرو چه تا دا جادوگر سفات که دا جادوگر صفائی بیانه لکه سليمان نسم اخو جادوگر و پا جادی حکومت کلیو او پا سليمان نسم دا اعتراض ولی کهو ابن کثیر دره بیان کلی چه اغای مدینه که سمرا یهودو اغی با چهره او گرده پیغمبر و چه سليمان نسم پیغمبرو حالانکه اخو جادوگرو او سليمان نسم تر جادو نسبت و یولی کهو نو دې وجه دا و چې شیطانانو د جادو کتاب لیکلی و. هغه د جادو کتاب دا هغه د کرسۍ د لاندې دفن کلی و. لکه سليمان علیه السلام خو غیبدان نه و. نو چې کله سليمان علیه السلام وفات شو نو دوی هغه د جادو کتاب راویسته او خلکو ته یې وویل چې سليمان علیه السلام چې دا دونه غټه بادشاهي کوله دا یې په دې جادو باندې کوله. نو په دې وجه باندې سليمان علیه السلام باندې دا الزام ولګاو چې دی جادوګر و. ځکه مخکې موږ وو چې د یهودو صفات دا و چې انبیا علیهم السلام به بدنامول په یوه طریقه او بله طریقه باندې. نو دانګې سلیمان علیه السلام یې بدنام کړی و په جادو باندې چې دی سړی جادوګر دی. نو په نبی علیه السلام به اعتراض کوو چې ته خو د جادوګرو صفایي بیانې د هغه صفات کوي. لکه نن سبا دا خبره کوي چېرته ابن تیمیه او د شیخ محمد عبدالوهاب رحمه الله صفایي بیانې یا د شاه اسماعیل شهید رحم الله صفائی بیانې. مخکې دا حضرات خلکو ډېر بدنام کړي وو. خلکو به چې ابن تیمیه ابن قیم دا خلک د مجسمه ونه دي. یا شاه اسماعیل شهید دا څه وابي وو پلانې وو پلانې وو. شیخ محمد عبدالوهاب دا خلک د مخکنو ډېر بدنام کړي وو. سن چې کوم بلتیان ملیان وو نهی به چې دا د مجسمه ونه وو. او دوی ته به څه ویل ځواله مزویل به ورته ویل دي علماو ته. نو کله کله دا اعتراض ام کی حالانکه دا ټول ډیر حق پالس علما وو. ډیر ناشنا کتابونه دي او ډیره غټه مجاهده دې علما کرامو کلی وه. په هر قسمه او بل د دې عقیدې انتهایي صفا عقیدې دي. خبره چې کوي هره خبره د قرآن او سنت په رڼا کې کوي. نو ډیر ثقه او اعتمادي علما دي خو خلکو ډیر زیات بدنام کړي وو. لکه څنګه چې یهودو سليمان علیه السلام بدنام کړی وو. نو داغی جواب الله تعالی کوي چې وما کفر سلیمان. سلیمان علیه السلام جادو نه وکړی. وما کفر ټکی ډېر دپاره وي چې دی د جادو د سلیمان علیه السلام ته نسبت د کوپر کاو چې سلیمان علیه السلام پیغمبر نه بلکې هو جادوګر او جادوګر نه بلکې کافر و. په جادو باندې کافر شوی و پوه شوی دي. نو ځکه وما کفر سلیمان ټکی وه او بل دا چې دا قسم جادو څه وکو پرو الله یې وتبه دی ورپسې شو په څه پورې چې لوستل به شیطانانو بادشاهي د سلیمان علیه السلام باندې او کوبر نه وکړی سلیمان علیه السلام. لیکن شیطانانو کوپر کلی و شیطانانو جادو کلی و خو هغه جادو باندې سلیمان علیه السلام بدنام کلی و. يعلمون الناس السحر خود بخلق تجادو وما انزل الملكين ببابل هاروت وماروت. دار دریم اعتراض جواب دی. دریم داو چې ته من د سحر او جادو نه منې کې حالان کې په جادو باندې الله دوه ملائک را لېږلي وو هاروت او ماروت. نو د هغې جواب کوي چې ملائک راغلي نه وو که راغلي وو نو د امتحان دپاره وو. لکه نن سبا خلک هم دا و چې ته موږ د دمون نه منې کې تاویزون نه منې کې د کوډو منتور نه منې کې. نو د هغې جواب کوي وما انزل علی الملکین. دا آیتونه مشکل دي. په دې کې علماو توجیهات ډېر کړي خو موږ یو دوه توجیهات صرف کوو. وما انزل دا ما نفیه دی. وما انزل او نور علیګل شوی علی الملکین په دوه پرشتو باندې په بابل ښار کې چې هاروت او ماروت. وما يعلمان او نبی خدا دې ملائکو جادو لره من هدین اچاتا حتا یقول حتا نرستا تقدیر دی حتا یبالغان فی النهی تر دې چې دوی به کوشش وکړو منع کولو کې. او یقول دی به انما نحن فتنه یقینا منګ عذاب یو څه معنی که تاسو جادو زده کو نو موږ به عذاب درکو. او په تعلمون دی به زده کو منهما د زرد د دوه ملائکونه منهما نه من زردهما د دې پورې یوه توجه دا شوه دی پوه شوی که نه. وما انزل او نو رالېږلی شوی ما نافیه وما يعلمانك ما نافيه ده نبي خودي چاتا او حتى نرسة تقدير ده تقدير سنگا شو انهي دي با کوشش وكو فمانا كي جادون بي خلق ماني كوال دي ملايكو. او يقول اول انما نحن فتنتون فتنتون ما ناسا شو عذاب كتا جادو ازدكو من بعذاب دلكو. فتعلمون منهما ازدكاو بي منهما ما ناسا زد د په ملایکو را دی بل بل چانه جادو بیجده کو ملایکو د دې لپاره راغلی وو چې تاسو جادو مجده کوي خلکو ته به دا خبرې کولی خو دې خلکو به د ملایکو خبره نه منله بلکې د ملایکو څه به زد عناد کاو دا جادو بیجده کاو د بل چانه پوه شوی. نو ملایکو د جادو لپاره نه راغلي بلکې ملایک د دې لپاره راغلي چې خلک د دې جادو نه منع کړي خو دې جاهلانو به د ملایکو خبرو ته غوږ نه ایښوده او جادو به زده کاو پوه شوی. یو توجیه دا شوه. دویمه توجیه دا چې وما انزله کې ما موصوله دی وما ورپسې شو دی په هغه څه پورې چې رالېږلی شوی په دوو پرشتو باندې په بابل ښار کې چې هاروت او ماروت و وما يعلمان نه به زده کاو من احد وما يعلمان من احد نبی خود جادو چا تا تا دی چو بل انما نحنو پیدنتون یقینا منگا امتحانیو. نو پلا تک پور تاسی جادو مکوی جادو مجده کوی پیدنتون پا مانا دا چا سر شو دا امتحان سر دا امتحان چه مقصد دی دی ملاکو بچ را پلانی الفاظ جادو دی لکه مثال دا جادو دا دمونو خپل طریقه ای یو سړی ته دا ښیې که یاره په دې طریقه ته دا دم وای نو دا دم صحیح دی خو که دا الفاظ وي نو دا دم خطا دی او دا جادو دی. نو ملایکو به ورته دا خبره وکړه چې دا الفاظ دا جادو دی او په دې طریقه باندې دم کول دا ناروا دی بلکې دا دم نه دی جادو دی پوه شوی. پې نو په یتعلمون منهما دی به زده کړو منهما د دغه ملایکو نه دی به هغه طریقه به الفاظ یاد تلل نو په هغه طریقه به څه کو جادو بیا کاو پوه شوی. لکه د یو ځینې خلک دمونه کوي د مارانو دمونه اجازې وسی د چا سره نورې اجازې او دمونه وسی نو بعضې الفاظو کې صحیح غلطي ډېری خطایي په کې. نو یو سړي ته وچېره په دې طریقه باندې دم کول یا اجازه صحیح ده په دې طریقه غلطه ده نو ملایکو به ورته د غلطې طریقې وضاحت وکړو نو دوی به طریقه یاده کړه هغه د جادو طریقه د ملایکو نه نو بیا په هغه طریقه استعمالول او په هغې به جادو کولو کې اوسېته الفاظ ولیکي چې دې الفاظو باندې دمونه کول دا ناروا دي هغه هم هغه الفاظ زده کړي او په هغه طریقه باندې بیا څه کوي دمونه کوي. نو دې به دا طریقه کول د ملایکو سره وګورئ دې ایتونو کې د دې جادو باره کې څه لفظ استعمال شوی د کفر که نه وما کفر سلیمان بیا وروسته وي ولاکن د شیاطین کفرو وروسته بیا وي فلا تکفر پوه شوی. پې درې ځای جادو ته کوپر وه د دې وجې نه محمد عبدالوهاب رحمه الله چې هغه نواقص د ایمان بیانوي په نواقصو د ایمان کې یو جادو هم ذکر کوي چې په جادو ایمان ماتیږي او سړی پې کافر کیږي او استدلال د دې ایتون نه کوي چې دې ایتونو کې جادو ته چې دی کوپر ویلی شوی دی. نو اکثر قسمونه د جادو چې هغه کوپر وي بعضې به ګناهی کوپر بنوي په اکثر قسمونه دا کوپري بیا وروسته وي ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق چا چې جادو وکړو نو آخرت کې به هیڅ برخه نه وي. نو د دې نه هم دا معلومیږي چې په جادو سره کافر کیږي. په دې یاد کې دا څلور قسم الفاظ او کلمات داسې راغلي چې دې نه دا معلومیږي چې جادو کول دا کوپر دی. فیتعلمون منهم اجزکا وبدی ملائکنا نور توجیهات هم د ایتونو کې ډیر دي هغه ځینې بیا داسې چې هغه ګرانې سړی پوره مقصد هم نه پوهېږي، درس هم بې ضرورته اوږد کېږي، روستن درس کې بیا کله کله او یو پورې توجیهات په یاد کې کول، خو دومره چې هغه پیدا بیا کموي. فیتعلمون زده کول ممنهم عددو ملائکون، هغه چې جدایي بیې راوسته په هغوی سره په مابین د سړي او د ښځې کې، د ښځې او خاوند منځ کې بیې جدایي راوستله. د دې څه مقصد دی؟ یعنی په دې جادو باندې به دی ډېر کارونه کول، غلط کارونه یې پرې کول، خو یو لوی منکر یې پرې دا و چې د جادو په زیره به د ښځې او د خاوند کور ران کړو. لکه ځینې جادو داسې اثر لري چې کله یو جادو وشي نو د ښځې او خاوند منځ کې اختلاف راولي. نو د دې جادو نور نقصانونه هم ډېر و، خو لوی نقصان یې دا و د ښځې او د خاوند کور رانول، ځکه دا ډېره لویه ګناه ده. حدیث شریف کې دا راځي چې ابلیس خپل تخت د دریاب د پاسه ایښی، روزانه هغه تشکیلات کوي د خلکو د ګمراه کولو لپاره. د تشکیلاتو نه وروسته چې ده خواته واپسي کېږي نو ده بچی ده ته کارګزاري بیانوي. یو وایي چېر ما سری محنت وکړو دا ګناه مې پرې وکړه، بل وایي ما په محنت وکړو دا ګناه مې پرې وکړه. یو راشي هغه ورته وایي چېر ما د ښځې او خاوند منځ کې اختلاف راوست، نو هغه د ځان سره راجوغ کړي وایي نعمه انته وایي ته مې ډېر ښه بچه یې، هغه له شاباسی ورکوي. په دې نورو ګناهونو شاباسی نه ورکوي او په دې اختلاف باندې شاباسی ورکوي. د دې نه دا معلومیږي چې اختلاف ډېره خطرناکه ګناه ده، په دې شیطان د ټول نه ډېر زیات خوشحالیږي. او ګوري دا یو معمولي اختلاف ده، صرف د ښځې او د خاوند کور کې اندروني اختلاف دی، چې بیا کله په د قومونو یا د کلو او د علاقو اختلاف وي یا د مجاهدینو په نظمونو کې اختلاف وي، نو دا بیا د ټول نه خطرناکه ګناه ده، ځکه دا صرف د دوه کسانو اختلاف راشي او په دې شیطان د ټولو ګناهونو په نسبت به ډېر زیات خوشحالیږي. حدیث کې دا راځي چې هغه دوه صحابه کرام لانجه وکړه، نبی رسول الله صلی الله علیه و آله لیلۃ القدر تعین صحابه کرامو ته کاوه. صحابه کرامو ته دا ښودله چې لیلۃ القدر په پلانې شپه باندې ده، خو دوه کسانو لانجه وکړه د هغې د دې ګناه په وجه باندې الله د لیلۃ القدر تعین ختم کړو د قیامت د ورځې پورې. د قیامت د ورځې پورې چاته دا علم نشته چې لیلۃ القدر په کومه شپه باندې ده. دا نحوست د څه د وجه و؟ د دوه کسانو د اختلاف په وجه و. حالانکه دوه کسانو اختلاف ډېر معمولي اختلاف وي، نو په ټولو ګناهونو کې ډېره منحوسه ګناه او خطرناکه ګناه هغه اختلافات دي. لکه نن سبا امت مسلمه کې په لکونو کروڑونو خلک دی، خو لوی مشکل د هغې دا ده چې اتفاق یې نه، یا مجاهدین په لکونو باندې دي خو د مجاهدینو منځ کې سړی اتفاق نه جوړ نه دي، اختلافات ډېر چلیږي. او د شرعي نظام دپاره لوی رکاوټ هغه د مسلمانانو اندروني اختلافات دي. نو دلته ګناهونه نور هم ډېر، خو دا ګناه ځکه خاصه چې ما یو فرقونه به بین المرء و زوجه. او به دې جملې دو مقصد لري. یو مقصد داره چې دا قسم جادو چې دا کوپرو، نو دی به چې کله دا جادو وکړو د کوپر الفاظ په کې ودیا په کافر شو، د کوپر د وجه به ښځه جدا شوه. که یو سړی کوپر وکړي مرتد شي نو ښځه په طلاقي ښځه ترې جدا کیږي. یو مقصد داره. او دویم مقصد داره چې د جادو اثر دا و چې ځینې قسم جادو داسې چې ښځې او خاوند منځ کې اختلاف راولي، کور یې ورانوي. وما هم بزارین به من احد الا باذن الله. دې کې الله مؤمنانو ته تسلي ورکوي چې ګوري په دې سیر کې اثر غورځوونکی څوک دی؟ الله تعالی دی. نو که یو سړی د جادو نه یېرېږي نو په دې جادو کې اثر الله غورځوي. په دې وجه باندې د دې نه د حفاظت دپاره نبی علیه السلام طریقې ښودلي. مصنون اذکار شته دی چې هغه سړی وایي، یا مثلا د قرآن کریم اخري دوه سورتونه وایي، نو الله تعالی به د جادو نه حفاظت کوي. وما هم نه دی بې زوارین نظر رسوونکي په دې جادو باندې یو کس ته مګر په حکم د الله باندې. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. دا تعمیم بعد تخصیص کوي. مخکې د دوی دا قباحت بیان شو چې دوی به دا بې پیدې د کفر علم حاصله او جادو به یې زده کاو. نو اوس الله تعالی و چې د جادو نه علاوه نور هم ډېر بې پیدې علمونه حاصلول، هغه علمونه چې هغه کې پیدا نه وي، نقصان پکې او پیدا پکې نه وي. که بعض علمونه داسې دنیوي تعلیمونه وي یا بعض داسې چې هغه بیا د ګناه لپاره استعمالیږي، دا پکې یو سړی په کار دار سره هغه علمونه حاصل کی چې هغه کې پیدا وي، په قرآن کې مهارت حاصل کی، په حدیثو کې، په فقه کې، په اصولو کې، په نحو سره پیل چې کوم شرعي علوم دي یا د شرعي علومو د فاره علوم عالیه دي، په هغه کې مهارت حاصل کی. و دا غینا علاوه په داس علمونو کې سړی په منطق کې ډېر مهارت حاصل کی او قرآن او حدیث یې پریږي، یا دغه رنګ یو سړی هغه په ساینس کې او یا نور مروجه کوم علمونه او تعلیمونه دي، په هغه کې مهارت حاصلوي. یو سړی موبایل کې مهارت ښه حاصلوي، په لیپټاپ کې ښه مهارت حاصلوي. نو اکثر خلک داسې چې هغوی ته پیدا نه رسوي، د پیدې دپاره نه استعمالیږي، د ګناه دپاره، د ضرر دپاره استعمالیږي د اکثر تعلیمونه. الله تعالی وایي د یهودو غټ بل نقصان دا و چې هغه علمونه به حاصلول چې هغې کې به پیدا نه و، نقصان به یې پکې و. په کار دار سړی هغه علم ته ډېره توجه وکړي چې هغه اهم پلهمي، هغه علم چې هغې د آخرت باندې اثري او سړی په آخرت ښایسته کېږي. په هغه کې اولنی علم د قرآن دی، بیا د حدیثو دی، بیا د فقه دی، بیا د اصولو دی، بیا ولا هذا ترتیب نور علمونه دي. خو هغه علمونه چې هغې کې د آخرت دومره خاص پیدا نه وي، لکه یو سړی په منطق کې ښه مهارت حاصل کړي، شپږ اووه کاله د منطق دپاره سفرونو طالبګري وکړي او بیا د منطق درسونه کوي ټول عمر، یا یو سړی په انګریزۍ کې ښه مهارتونه حاصلوي، په ډاکټرۍ او ساینس او په نورو شینو کې ښه مهارتونه حاصلوي، او چې کوم ته ضرورت ډېر وي هغې ته د خپل ژوند ضرورت وي، د قبر او د قیامت ضرورت وي، هغه علمونه چې دی شاته پرېښي، هغې غورځولي. نو دا د یهودو نښه وه چې وتعلمونه ما یزورهم ولا ینفعهم ولقد لمن لا تحصل يخفوا يدل لما نشتروا شما چا غور کو دی جادو لره نه به په اخرت کې نه برخه دا جادو او دا علمونه په اخرت کې پسره تباہی کی، اخرت تباہی به کی. دل تو ولا قادر مخ پو یدل رس سو لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون مقصد دار نه پو یدل، وکړه لو چې د اخر شي په مثبت باندې ستې جوړی منفی دې جوړی، نو هلته وایي نه پوهېدل ته وایي ولقد علیمو، تاکید دی، یعنی دوی سره علم و. او هلته وایي چې علم ورسره نه و، نو مقصد ځکه په دې علم باندې عمل نه و. یو سړی سره علم وي او عمل پرې نه کوي، نو د مثال د چارې د جاهل دی، چې دی جاهل دی. ولبیس ما خامخا ډېر بعد دی هغه شی چې شخاطه دی په هغې باندې خپل ځانونه لو کانو یعلمون، چې دی پوهېدلی. بیا دلته بعض علما د هاروت ماروت قصه ذکر کوي چې دی الله دنیا ته رالیږلي و د امتحان دپاره، او بیر دی نه چې دی ډېر زیات ګناهونه وشو، دا ګناهونو په وجه باندې لکه د دی نه شرک هم وشو، بدکاري هم ترې وشو، شراب یې مسکل وغیره، دا ګناهونه ترې وشو. او څوک وایي زهران مې یو زنانه وه، د هغې سره عشق او محبت پیدا شوی او د هغې سره بدکاري شوه، بیا الله تعالی سزا دا ورکړه چې بابل کې کوی و هغې کې الله تعالی دی زوړن کړل. او هغه زهره چې و هغه د ځانه اسمي ازوان په ځای ستوری جوړ کړو اسمان ته وختله، داسې قصې خلک کوي. خو دې قصو باندې محققین او مفسرینو ډېر ردونه کړي، حسن جواهر القرآن کې پنډی شیخ مفسرینو هغه عبارتونه ټول را نقل کړي دي. او په هغه کې یو هغه عبارت دی چې کوم روح المانی را نقل کړی دی، په هغه کې راځي ونست شهاب العراقي انا من ان منیت غفی هاروت و ماروت. شهاب عراقي وی چې د چا د هاروت و ماروت باره کې دا عقیده چې انهما ملکان یعذبانی علی خطویتهما مع الزهره، چې دا دوه ملائکو او دې له ګناه په جزاب برکول کې نه په هو کافر بالله، په دې باندې سره کافر کیږي. څوک دا خبره کوي دا عقیده لري چې دې ملائکه نه ګناه وشه او به ول عذاب برکول کې نه، دې باندې سره کو بر تر رسیدي. نور هم په شیرو دې قصه باندې ردونه ډیر کړي. ولو انهم امنوا وتقوا، په دې کې دعوت ورکې ایمان او تقوا ته. الله وی که دی یهود ایمان نه وړی وی، د الله نه یېره کړې وی، نو دې کې به ډېر غټ خیر وی کوچرې پوهېدلی. ولو انم چې دی امن ایمان نه وړی وتقوی لیدلی وی د الله نه لمثوبتن، نو خامخا بدله طرفه د الله نه ډېره غوره وه. مثوبتن صيغه د مصدر ده په وزن د مفعول لاغري، کله کله مصدر په وزن د اسم مفعول ام راځي، خدا ډیر کم کم راځي. لکه شافعیه کې مثالونه ذکر کړي، میسور، معسور، مجلود، مبتون، دا ټول اسم مفعول اوزان دي خو د مصدر صيغه دي. کله کله مصدر په وزن د اسم فاعل راځي، هغه کم کم راځي، لکه عاقبت، یا مثال عافیه، یا دون مثال شافعیه کې ښودلي د مصدر په بحث کې، وغه ډېر کمی. نو دا مثوبتون خامخا به الله طرفه د الله نه ډېره غوره وه. لو کانو یعلمون، که چېرې دوی پوهېدلی نو له آمنو، د لو جزا حذف شوې ده، دوی به ایمان راوړی وی. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، دا د سلورمی شبه جواب کوي. مخ کې سره بدلاله چې مخ کې د یو تلبی ذکر شو جادو، اوس یې بل تلبی ذکر کوي راعنا لفظ ویل. دویم را بدلاله مخ کې منه و د شرکی الفاظ ونه، شرکی الفاظ مه وی جادو مه کوی، دلته منه کوي د وهمي الفاظ، وهمي الفاظ مه وی لکه راعنا شو. او د دینه د سلورمی شبه جواب دی چې ته مونږ د سی الفاظ منه کې لکه راعنا، داغی جواب کوي چې لا تقولو راعنا، چې کوم مشتبه الفاظ دي هغه مه وایه، داغی نه ځان وساتی. او د دې آیت په شان نزول کې عبدالله بن عباس انه ذکر کوي چې مسلمانانو به نبی علیه السلام ته راعنا لفظ وا. راعنا دا د رغبت په طور د مراعات نه دی. راعنا څه معنی؟ زموږ لحاظ وکړه، موږ ته توجه وکړه. خو دا لفظ د یهودو په اصطلاح کې دا کنزلې وي، د دې معنی اسمع الله سمعت، یعنی الله دې کون کا، دا معنی یو. نو یهودو دا لفظ غنیمت په ګاڼه، او یهودو و چې اوسه پورې موږ نبی علیه السلام ته په پټه کنځلې کولې، اوس ورته ښکاره داد بد وو، د ده مخکې به راعنا لفظ ویو. ځکه د راعنا یوه معنی څه وه؟ د دې یوه معنی دا وه چې الله تعالی دې کون کا. عبدالله بن عباس هم په روایت باندې دا خبره راځي، اعراب القرآن کې دا نقل کړی دی. نو دوی به کله نبی علیه السلام ته راعنا لفظ وایي، یو بل ته به یې کتل او خاندل به، یهودو به دا کار کاوه. سعد بن معاذ هو دی، یهودو دی خبرو او جواب باندې پوهېده. نو هغه ورته وویل که دې نه وروسته ما ستاسو نه دا لفظ واورېد او چا پیغمبر ته راعنا لفظ وا، نو له اضربن عنقه و سر به دې قلم کړم. یهودو ته یې وویل، نو یهودو وویل تاسو دا لفظ نه وایي، الله تعالی دا آیتونه راولېږل چې لا تقولوا راعنا، دا لفظ مشتبه دی. یهود دا لفظ د غلط مقصد لپاره استعمالوي، د دې لفظ استعمال نه ځان وساتئ. بیا د راعنا معنا څه ده؟ د راعنا خو صحیح معنا داره، راعنا زموږ لحاظ وکړه، او راعنا مقصد موږ ته په خبرو کې توجه وکړه، یا موږ په دې خبره پوه نه شو چې پوه یم که نو. راعنا لفظ صحابه کرامو به وه، خدا خود ادب لفظ و مناسب لفظ و خو بل طرف تا نوری معناگانیم پا کیوی چی اغی معناگانو بندر لفظ بیا سی نو، لکه رای نمانا ای زمان ساتون گیا ذراعات نره ساتون تویره کیی، نو ساتون که اون که دا سوگ دی اللہ تعالی ری، دا خود اللہ تعالی سیپت دی. دویم رای نا ایغ بیوقوفا، چې د راعین نشي راعین قمقل ته وایي، د رعونت نه چې د رعات نشي یا د مراعات نشي دا لفظ. اولنۍ معنا څه وه؟ راعینا د مراعات نه دی، زموږ لحاظ وکړه، خبرو کې موږ ته توجه وکړه. او چې د رعات نشي نو معنا ای زموږ ساتونکی یا، چې د رعونت نشي نو معنا دا ده چې راعینا ای بیوقوفه او ډېر ای قمقله. او سنورم معنا سوا چې راعینا د دې عین وروسته یې زیاته شي، راعینا شي مثلا ای زموږ شپونکیه، دا د پیغمبر بې ادبي وه. او دا لفظ پیغمبر ته ویل دام کفر دی. بل راعینا چې د راعنا شي، نو راع نور ته وایي، معبود ته وایي، نو راعینا څه معنا؟ ای زموږ معبوده، د دام شرکي لفظ دی، پوه شوی؟ نو چې د مراعات نشي نو دا صحیح لفظ دی، راعینا زموږ لحاظ وکړه. او چې درعات نشي نو معنا سره ساتون کیا زمنګا، او چې درعین نشي نو معنا قمقلا، او چې راعی نشي یو سزیات نشي نو معنا ایز مشفون کیا، او چې درع نشي نو معنا ایز من معبوده. و دا یو معنا صحیح و دا سلور وړه معناګای نور غلطه وي پوه شوې بي. نو په دې وجه الله په څه وګرځېد؟ مشتبه لفظ وګرځېد. نو چې کوم مهم لفظ وي او مشتبه لفظ وي، د هغې نه ځان ساتل پکار دي. د دې نورو معنیو د وجه نه دې لفظ کې اشتباه راغی او وهم پکې راغی. نو په دې وجه چې کوم مهم الفاظ د هغې نه بسړی ځان ساتي، مثلا دا الفاظ چې په دوره د پلانې او د پلانې یا باید خلک په دوره د څلور واړو یارانو او په دوره د بریکوټ یا باید خلک دا دمونه کوي، نو دا مهم الفاظ دي. یا لکه بعضې خلک درود تاش کې الفاظ وي، یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. نو ګورئ، د دې که پیغمبر ته نسبت وشي چې پیغمبر مرضونه مصیبتونه بلاګانې واپس کولی شي، دا شرک دی. که دا مقصد شي چې د پیغمبر په دعاګانو باندې الله تعالی مرضونه آفتونه واپس کوي، نو دا صحیح دی. خو چونکې دوه احتماله پکې دي، نو وهم پکې دی، نو داسې الفاظ نه ځان ساتل پکار دي. یا دارنګې عبدالنبی او عبدالرسول نوم ایښودل، که د عبدالنبی دا معنا شي، عبدالرسول دا معنا شي، عبد معنا د غلام سره شي او خدمتګار سره شي، نو بیا شرک نه دی، بیا دا لفظ جایز دی او صحیح دی. خو چې عبد په معنا د بنده سره شي، دوه احتماله پکې دي، نو په دې وجه دا مهم لفظ وګرځېده. یا دارنګې بعضې نور، دا د الله ستاسې برکت دی که نه، یا ځینې خلک وایي په تا په خدای مې وسپاره، یا زما په تا په الله بروسه ده، په تا په الله مې اعتماد دی. نو داسې الفاظ بعضې مهم الفاظ دي، د هغې له ځان ساتل پکار دي. بعضې صریح شرک پکې او بعضو کې صراحتن شرک نه وي، خو وهم د شرک پکې، بوی د شرک پکې. نو دې وینه چې کوم الفاظو کې د شرک وهم یو بی پکې، د هغې نه ځان ساتل پکار دي. نو مطلقاً داسې کفر متویل نه دي پکار، داسې الفاظ څوک استعمال کړي چې همدې باندې کافر کیږي او مشرک کیږي، خو مطلقاً د جواز په توام ښه نه ده، بلکې ښه لاره چې داسې الفاظ نه ځان وساتلی شي. که بعضې خلک عبدالنبی نوم دي یا عبدالرسول نوم دي، په نحوه کتاب دی عبدالرسول نوم دی، یو نحوي عالم دی، دا بل کتاب دی په نحوه کې متني متین ورته وایي، په نحوه کې ښایسته کتاب یې لیکلی، عبدالرسول هم ښایسته کتاب دی، خو دې عالم دا نوم چې دی دا نوم یې مهم نوم دی. یعنی که عبد په معنا د غلام سره شي، نو خو بیا صحیح کیږي، معنا د خدمتګار، خو معنا د بنده سره شي، نو بیا دې ته شرک وي تسمیه وایي. بیا ورته څه وایي؟ شرک وي تسمیه ورته وایي. او شرک وي تسمیه، دا شرک دی، خو دا د شرک نه دی، ګنې سره پرې مرتد کیږي، دې کې فرق دی، پوه شوې؟ جعل له شرکاء فیما آتاهما، ایو وروسته آیتونو کې به راشي. دا کې د یو روایت مطابق دا دی، اکثر بعض سلف دا توجیه کوي چې جعل له شرکاء، د آدم علیه السلام نه شرک وي تسمیه وشو، بعض سلفو دا بحث کوي. خو شرک وي تسمیه هغه شرک نه سلی پرې مرتد کیږي او د ایمان نه پرې خارج کیږي، لکه حلب بغیر الله کنه، یو شرک چې ما د بلیتور نه غریب باندې قسم وي. نبی علیه السلام څه وایي؟ من حلف بغیر الله فقد اشرک، سلی په غیر الله قسم وکړي په دې مشرکیږي. نو دلته قسم به چا وشو؟ په تور نه غریب وشو، په دې باندې سلی کافر نه دی، ځکه د شرک او د کفر درجې دي. بعدې هغه کفر او شرک وي چې هغې باندې سلی بالکل مرتد کیږي، یعنی کافي ماتیږي، او بعضې هغه کفر دی چې هغه ګناه ده خو سلی پرې کافر کیږي نه، هغه شرک دی چې ګناه ده خو سلی پرې کافر کیږي نه. نو کفر کې هم درجې دي، په شرک کې هم درجې دي، په پیسو کې هم څه دي؟ درجې دي، په ټولو کې درجې شته. نو بهرحال مهم الفاظ ویلو باندې سلی ګناهګارېږي خو کافر کیږي پرې نه. نو که ته ما په تا په خدای مې سپارلی دی، نو دا مهم لفظ دی خو سلی پرې نه کافر کیږي، پوه شوې؟ یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنان لا تقولوا موی راینا لفظ راینا وقولوا انظرنا، اوی وی دې په بدل کې انظرنا لفظ وی وی، چې موږ ته وګوره، زمون ته انتظار وکړه. وقولوا انظرنا، وګوره موږ ته، واسمعوا، واورید الله حکم، او خاص واسمع واوري سمع د قبولیت مراد ده، یعنی دا خبر اومنی لکه سمع الله لمن حمده، سمع الله سمعنا قبل الله پاک، ودلتا واسمعو مانا دا خبر اومنی، واسمعو قبول کئی دا خبر، او خاص کافران نعذاب دے دردون کے، ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین، فدیات کی اللہ دا یہودیان عناد ذکر کئی، او مومنان لم تنبیه ورکئی، چھے چرتا پا یہودو دوکا نشئی، یهودی بل کافر قطن دا نغوری تا تسخیر در ورسیگی. قرآن زی پزی دا دی دا زد و عناد و دی دا دشمنی بیانی. دا دیر پار چه مسلمانان او پی جنی مسلمانان پی دوکه نشی. دا دوی نا یهود بازی خیر مسلمانان ترسی. بازی داری مؤسسی جوڑی کری خلق سم رسی و همکاریا نکی. خو بل طرف تا دا غی نشی ایمان لوٹ کئی. ایمان تی آخری. اللہ کافر او کتابی قاتن دا نغوالی تا تکم خیر در ورسیگی دا دیر پارا چه مسلمانان دا دی اغا دشمنی و پیجنی و دشمنی و سوکی دا جدا خبر دا چه نن سبا خلق پا غیر شعوری تا وربالی پری گناه که اختر چه غیوی دا طول ادیان یو شان تری دا حوریت الادیان پونم دا وحدت الادیان پونم یا دا تقریب بین الادیان پونم بانی تحریکون چلی او شهر دی دیانه که خودونا تفاوت نشته دا یو شان اسماعیلی دین لري که يهوديت ده که نصرانيت ده که اسلام ده او دا ټول د بشريت او د انسانيت په خاطر باندې احترام لري او د یو بل قدر او احترام بکي نو قران زه په زیر دی دا زده وینا د دې د عقیده او نزیه بیانوي چې نه و دي قطعا دا نه وړي تاسو کوم خیر در ورسیږي دا د ډیره پارچې مسلمانان په چرته دوکه نشي ما یود الذین لا ینخیا کان جکو پر ایک لاله کتابونه او نه مشرکانونه شراول غلی تا آسمان اس خیر استا چې درمن الله خاص کوي په خپل رحمت بانی چار چلنا تعالی وغواړي لکه رحمت سے نبوت هم دی نبوت الله تعالی ورکو نبی رسول الله ورکو دی یهود ته الله اخیری نبوت ورنکو اخیری نبوت او رسالت الله نبی علیہ السلام ته ورکو الله خاوند مهربانی لوی دی ما ننسخ من آیتنا و ننسی آن ناتی بخیر منها در پنځم شبه جواب دی پنځم شبه د دې داوه چې نن یوه مسله کې اثار له بله مسله کې دا اعتراض یهود هم کوه مشرکین هم کوه چې دا پیغمبر صحابه کرامو ته یو امر وکړي بیا اثار له دغې نه منع کوي چې داسې مه کوي داسې وکوي لکه د نبی علیه السلام په ژوند کې ډېر احکام منسوخ شوي وو د قبلې مسله وه چه لو سپوری تا وای چې بیت المقدس سمونځ کوي وځ دی خپل ملګر ته وای چې بیت الله شریف ته مونځ کوي دا نه مخ کې به شراب سکل جواری به کوله وسوی شراب حرام دی جواری حرام را یا د شی باندې نور احکام نه دی به چې دین خدا معلوم میږي چې دا پیغمبر دا دین د ځانه جوړی که دا نار طرف نه وي نو ولې دی دا خبره بدلې را بدلې نو دی ته نو کې دا جواب به حاصل داري چو گوری نسخه در نتنا در طرف نواقی کی او پا دین نسخه که بیر زیاد حکمتو نی او بیر در نسخه متعلق بیان مخ که اصوله که من کلیو اکثر یهود چیو اغی در نسخه قائل نو او بزکر چه نتنا نسخه را لیگی او یهود که منسوخ کی در نسخه با تر مخ که نیا معلومو او یا با تا یا با تا معلوم دو نو که معلوم و ترمخ کنه نو دا ناسخ نو جهل لازمی گی او که ناسخ و تا معلوم بو او پا وقت که نشورا رگره نو بیعجز لازمی گی نو دیو این آقا دا ناسخی قائل ندی اکثر یهود علماء و چنه ناسخ دا دا جهل دلیل نده یا دا عجز بلکه دا دا علم بلیغ دلیل ده و دا نتلا دا حکمتون دلیل ده چل نتالا دیر ناشنا علم دیر دیر حکیم زاد دی دو وقت مناسب یه حکم راو لیگی با ایکی تبدیلی و که بل حکم راو لیگی دکه یو پویا داکتر دیو یو مریض سی علاج و خیدی سورا زود پارا چه دا دابتی یا دی میش دوائی دا بیرو سو تاقا دوائی بدل کی نو دانه چه دا داکتر سو جاهل او دا مخ کنو تا دا بلا دوائی نو معلومه دا وقت دا بلا دوائی ام معلومه و فهغه د مریض مزاج ته کتلي یا موسم ته کتلي وو. دا مریض د مزاج یا د موسم مطابق هغه ته یو دوایی شروع کړې وه، بیا ورته دوایی بدل کړه. نو بهرحال نسخه چې دی دا د جهل یا د عجز دلیل نه دی، بلکې دا د الله رب العزت علمي بلیغ دلیل دی، د الله د حکمتونو دلیل دی. بیا دا خبره موږ اصولو کې کړې وه چې نسخه یو د متقدمینو په یو د متأخرینو په نیز ده. متقدمینو نسخه څه ته وایي؟ تغییر په جمله ته وایي، چې یاد کې لږ غوندې تغییر رالی یې ته نسخه وایي. د دې د متقدمینو په نیز باندې منسوخ آیاتونه د 1500 نه زیات دي، او متأخرین یې بدله معنا کوي. متأخرین وایي نسخه بیان د اتحاد مدې د عمل د نسته وایي، بیان د اتحاد مدې د عمل د نسته وایي. لکه مثلا د میاشت یو کال لپاره یو حکم وي، بیا حکم منسوخ شي، نو د نسخې مقصد دا دی چې لکه د دې چې پورې دا حکم وو و دا حکم بدل شو د بل حکم باندې. د دې وجې د متأخرینو په دې باندې منسوخ آیتونه دا ډېر کم دي. سیتی رحمه الله شل آیتونه وایي، او شاولی الله رحمه الله 15 آیتونه وایي. حسین علی رحمه الله په 15 آیتونو کې همداسې توجیه کوي چې دا توجیه مطابق آیات د نسخې نه وځي. مخکې موږ دا ویلي اصولو کې چې کله په آیات کې د توجیه په بدلېدو باندې آیات د نسخې وځي، که یوه توجیه وکړي نو آیات منسوخ ګرځي، خو چې بله توجیه وکړي نو آیات منسوخ نه ګرځي. نو بهرحال حسین علی رحمه الله هغه بیا یو آیات منسوخ نه وایي، هغه داسې یو توجیه کوي چې په هغه توجیه باندې آیات د نسخې نه وځي. او دا د شان شای کشمیری رحمه الله رایه ده. هغه وایي شان شای کشمیری رحمه الله په زلباری کې وایي چې ثبت عندي بالاستقراء انه من ما من آیت الا وهي محكمة في بعض الجزئیات، و زما په نیز دا ثابته شوې ده چې هر آیات هغه محکم وي په اعتبار د بعضي جزئیاتو سره. بعض جزئیات په اعتبار منسوخ وي، خو د بعضي جزئیاتو په اعتبار منسوخ نه وي، بلکې څه به وي؟ محکم به وي. نو ما ننسخ من آیتنا او ننسها، الله وایي چې موږ منسوخ کړو د آیات نه، او ننسها یا هیر کړو، او ننسها چې د نسیان نه شي، د نسی نه په معنی د هیر، او چې نسا ینسا اوشی مهموشی، نو بیا په معنی د چا سره راځي؟ د تاخیر سره راځي. او ننسا یا وروسته کړو، د هغې منسوخ کول، او یا او ننسها یا هیر کړو، لکه کله بالکل هغه آیات هیر شي. ناتی بخیر منها او مثلها، دا د ما نسخ سره لګي چې الله وایي کوم آیات موږ منسوخ کړو، نو راتله کړو په غوره د هغې نه غوره، غوره څه معنی؟ اسانی په عمل کې، او مثلها د هغې په شانی په ثواب کې، ثواب یې هغومره وي په عمل کې، څه یې اسانی. الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، دې جمله کې درې توجیهات دي. عام مفسرین داسې توجیه کوي چې هغه وایي دا د نږدې سره لګي، آیات نه پوهېږي چې الله په هر څه قدرت لري، نو په نسخه اعتراض مه کوه، الله به عذاب درکړي. دویمه توجیه د حسین علی رحمه الله ده، هغه د یا ایها الناس اعبدوا سره لګي، ای خلکو د یو الله بندګي وکړئ، ځکه چې الله تعالی په هر څه باندې قدرت لري. الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، دا یو سل شپږم آیات یې چا سره ولګاو، دا یو ویشتم آیات سره ولګاو. دا د حسین علی رحمه الله طریقه ده. پنډه شیخ رحمه الله به دې مثال ذکر کاو چې عام مفسرین د بزیف شان نږدې بوټی تخلو ورار تای، او حسین علی رحمه الله ویل د وښ په شان ته لرې بوټی تخلو ورار تای. نو دا هغه مخکې ایها الناس اعبدوا، دا یو ویشتم آیات سره لګی، ته نه پوهې چې الله په عرش قدرت لري، نو ځکه د یو الله بندګي وکړي. مخکې درې قسمه مخلوق بیان شو، د هغې بندګي مه کوئ. لکه ناری مخلوق ذکر شو ابلیس، نوری مخلوق ذکر شو ملائک، خاکی مخلوق ذکر شو آدم علیه السلام. نو څه معنا؟ د ناری نوری خاکی د دې بندګي مه کوئ، دا ټول عجز لري، بلکې بندګي د یو الله وکړئ، ځکه عالم تعالم الله تعالی په هر څه باندې قدرت لري. او دریمه توجیه دې جمله کې پنجپیر شیخ رحمه الله له ابا دې ټولو دغه شبهات سره لګاو، د دې پورې 15 شبهات ذکر شو. نو علم تعلم په جبریل اعتراض مکوه، ځکه الله په عرش قدرت لري، عذاب به درکړي. په سلیمان علیه السلام هاروت ماروت باندې اعتراض مکوه، الله به عذاب درکړي. راینه الله په زمو ویوه، او په دې اعتراض مکوه، په نسخ اعتراض مکوه، ځکه علم تعلم ان الله على كل شيء. پنځه واړه شبهه سره لګي. علم تعلم آیت نه پوهېږي چې الله تعالی په عرش باندې قدرت لرونکی دی. علم تعلم ان الله له ملک السماوات، آیت نه پوهېږي چې الله لره بادشاهي د اسمانو د ځمکو ده. څه معنی؟ ټوله بادشاهي دی او الله تعالی ده. نو دغه نن کې نس هم بادشاهي د الله سره ده. کله کله الله تعالی نسخ راولي، پر مخلوق اختبار او امتحان کوي. بادشاهي د الله سره څنګه د ابن کثیر دې تفصیل کړی دی. بادشاهي دا ده چې الله تعالی په دې عالم کې واک اختیار د الله چلیږي. نیکبخت کول بدبخت کول د الله تعالی کار دی. مرضونه الله تعالی راولي، صحتونه الله تعالی ورکوي. دارنګه چاله د نیک عمل توفیق ورکوي، څوک د نیک عمل نه محروم کی دا بادشاهي د الله سره. او کله یو شی منسوخ کی، کله یو شی حرام کی، کله یو شی حلال کی، دا بادشاهي د الله تعالی سره ده. دا څومره نظام چې دا دی الله په لاس کې چریږي. کاغه د پیدایش نظام دی، کاغه د صحت او د مرض نظام دی، کاغه د نیکبختۍ او بدبختۍ نظام دی، کاغه د تحلیل او تحریم نظام دی. دا ټوله بادشاهي دی الله سره ده. وما لكم نشأ ساس وما سوى الله نسوك دوسا نمداري أم تريدون أن تسألوا رسولكم ما سوى إلى موسى من قبل. مخي بينز شبهة ذكر شو وس بينز زجرون ذكر كي أول زجر كي فبي پيدي اعتراضون باري چو شرح پیغمبر باني بزورة تسوالات كي فدي الله زورة نور كي لکه سورة المائده کې براش لا تاسو د اشیاء توب دلکم. نو هغه دا تقریبا یو مضمون دی. الله بی ضرورت سوال نه کوي، هغه ته پوښت کوه چې دغې ضرورت دي. دارنګه علم حاصلول غواړي، لکه مخکې آیتونه دا معلومه شوه. یو سل دویم نمبر آیت نه چې هغه علم حاصلول غواړي چې هغه پیدا وي، بی پیدي علمونه ځان ساتل پکار دي. نو دې آیت کې هم دی چې هغه څو ته پوښت پکار ده چې پیدا لري، چې پیدا نه لري هغه تپوس نه دی په کار. لکه یو سړی و د ابراهیم علیه السلام د ګډ غوښې چا وخوړلی، نو دې سوال ته ضرورت نشته. که دا داسې علم دی که تی حاصل کړي چې پیدا نه درکوي، او که حاصل یې نه کړي کوم نقصان پکې نشته. یا د اسمانونه د څه نه جوړ دي، یا سپومۍ ته څوک خطی شي او که نه شي خطی، یا د انور سپومۍ ستوري په دې اول اسمان کې دي که نه بره په بل اسمان کې دي. نو برحال داسې تپوسونه چې هغه کې د اخیره څه پیدا نه وي، د هغې نه ځان ساتل پکار دي. چې کوم مهم سوالات مثال د عقیدې او د نظریې څه تعلق لري، د ایمان څه تعلق لري، هغه سوال نه وکړه. هغه سوال پکار دی چې هغه د نیک اعمالو څه تعلق لري، هغه د ثوابونو د عذابونو څه تعلق لري، د یا کوم د پیدې شی نه وي په هغې ځان پوهه کړه چې عمل پرې وکړي، کوم د ګناه شی نه وي په هغې ځان پوهه کړه چې ځان ته وساتي. چې کوم مهم ضرورت لري هغه سوال پکار دی، بې ضرورت سوالات مه کوئ. هم تورې نه تاسو اراده لري ان تاسو سلوئ، تاسې سوال وکئ، تپوس وکئ رسولکم خپل پیغمبر لکه ما سویل، لکه څنګه تپوس شوی د موسی علیه السلام من قبل. مخکې د موسی علیه السلام نه څنګه سوال شوی و؟ مخکې دې سورة بقره پاچ بند کې تیر شو. وإذ قلتم یا موسی لن نؤمن لکه حتا نر الله جهرتن. موسی علیه السلام دا سوال کړی و چې الله تعالی دې موږ ته ښکاره ځان وښیي. ومن یتبدل الکبرا، چا چې بدل کړي واسکو پر بل ایمان په بدل د ایمان کې. بعد خبره د کوپر دی بې ضرورته سوالي. فقال زولا تاقی سرا، دې ګمراه شو د سمې لارې نه. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. پدې کې به بیم زجر دی. مخکې زجر دا و چې بې ضرورت پوښتنه مه کوئ. د دې زجر حاصل داري چې اهل کتاب دا کوشش کوي چې خلق مرتد او اهل کتاب ساسو ډیره زیاته کینه کوي. نو ګوره دلته به د اهل کتابو هغه بدینی او عناد بیانیږي چې یو دی د خلکو د مرتد کولو کوشش کوي. اهل کتاب څوک دی؟ یهود نسواره. او دویم دی د مسلمانانو سره حسد او کینه ډیره زیاته کوي. دا دوه غټ مرضونه دي لکه د نبی علیه السلام دشمنی چې کړې وه نو بنیادي سبب بله څه و، حسد و. کینه د نبی علیه السلام سره ډیره کوله. په نبی علیه السلام بیا کینه کېده چې دا مشري خو ټوله ده ته راټوله شوله. دی پیغمبر شو، دی د خلکو مشر شو، زمونږ مشرین د منځه لاړه، زمونږ مدنیم خرابه شوه. نو په نبی علیه السلام بیا ډیره زیاته کینه کېدله. د دې وینه حسد داسې ګناه چې قرآن کې پناه غوښتل شوی، قل ومن شر حاسدین اذا حسد. چې راځي حسد هغه ګناه ده چې اسمانونو کې اول دا ګناه شوه. ابلیس آدم علیه السلام څه حسد کړی و؟ په ځمکه کې اولنۍ ګناه د حسد وه. قابل له خپل ورور حابیل سره کینه کړې وه، او د کینې د وینه یوسف علیه السلام کوی ته غورځېدلی و، او د کینې د وینه په یعقوب علیه السلام باندې ډېره زمانه پریشانی او کړاو تیر شوی و. یوسف علیه السلام چې په دې کوی کې وخت تیر کړی و، او د پلار نه جدا شوی و، او په جیل کې وخت تیر کړی و، او یا یعقوب علیه السلام دونه کړېدلی و. د دې ټولو وجه څه وه؟ حسد و، کینه وه. د دې ونه اکثر حق پرست د دې ابتلا سره مخامخ شوي، په هغې باندې حسد شوی. امام بخاري رحمه الله دغه څومره حسد شوی و، دغه حسد د وینا د خپل مرګ سوال کړی و. دا واقع کې راځي چې کله نیسابور ته ته نو دومره خلک استقبالی ته راوته چې خلکو باندې چتون را پریوتي و، یعنې د لکونو خلکو استقبالیه وکړه. خو هلته یو ډېر لوی عالم و، محدث امام زهري، هغه ورسه کینه وکړه. د هغه کینې په وجه باندې امام بخاري رحمه الله د نیسابور نه به یوازې راووت، یو ملګری مسنه چې راووت. چې کله نووت نیسابور ته نو په لکونو خلکو استقبالیه کړې وه، خو د حسد د وجه نه بیا چې بېرته راغونده یو ملګری ورسره و، بیا یې د مرګ سوال وکړو، او د هغې نه وروسته به خارتنګ نومې علاقه و په هغه کې بیا وفات شو. نو حسد داسې چې دا هم ډېر زیات نقصان نه پیدا کوي. دې پښتنو کې د حسد ماده ډېره زیاته وي. پنجپیر شیخ رحمه الله به کله دا خبره چې نور قومونه دا کوشش کوي چې خپل سړی پورته کړي، پښتنو کې چې کوم یې پورته کړي بیا تر خپې نه نیسي، خو کته راکاږي، کته ډنډ ته رارسي. نو حسد چې دا د پښتنو کې ډېر زیات عام دی، علماو کې هم حسد ډېر زیات دی. په یو بل باندې حسد او کینه ډېره زیاته کېږي. بعضې خلک واقع به دی، یو سړي په خره باندې بارونه ایښي و، خرې روان کړي و، چا چې د یو حادثه بار کړي ویل دا کینه ده بي ویل چا لړ ویل علماو له. نو علماو کې دا حسد ډېر زیات دی. یهود هم څه وو؟ مولیان وو علماو. نو ځکه په هغه کې حسد ډېر زیات و. په نبی علیه السلام یې کینه ډېره زیاته کېدله. نو بهرحال دا دوه غټ قباحتونه د یهودو بیانېږي. یو دا چې د خلکو د مرتد کېدو کوشش کوي، دا دې لپاره چې خلک پېنه دوکه کېږي، او دویم دی کې حسد او کینه ډېره زیاته ده. او په داسې وخت کې مؤمنانو ته الله علاجونه کوي. پاپو وسبه، یو علاج دا دی چې پاپو وسبهو په داسې وخت کې د عفو او صفې نه کار اخسته. عفو دا دی چې یو سړی په ګناه راونه نیسي، او صفحه دا دی چې زړه کې ورته کوم تاو پیدا شو یې هغه زړه نه ختم کړي. بعد وایي پاعفو واسبهو، دا جملې منسوخ دي په آیتونو د قتال باندې، خو صحیح دا ده چې دا منسوخ نه دي، ځکه دا د دعوت مقام دی. ګوره، یو د دعوت مقام، یو د قتال مقام دی. د دعوت په مقام کې نرمي، د اخلاقو نه کار اخیستل پکار دي، او د قتال په مقام کې سختي او د تورې نه کار اخیستل غواړي. نو دا پاپو وسبهو دا دعوت مقام دی، دی ونه دا آیتونه منسوخ نه دي. نو ود الله اوخوی ډېر دا کتابونه لو یردونکم، چې واړی تاسو ستا سد ایمان نه کافران حسدن د وی د کینې نه طرف د نفسونو دیونه، من بعد ما تبین لهم الحق، وروسته نه چې ښه ښکاره شو دی ته حق پاپو، معافي کولی ته وسفه مخ اړوئ، حتی یاتی الله ته دی چې الله راتوکي بی امری په خپل حکم سره. یقین الله په هر څه باندې طاقت لرونکی دی. واقیمو الصلاة واتو الزکات، نور درې خبرې کوي. چې په داسې موقع چې يهوديان یو ستاسو د گمراه کولو کوشش کوي، ستاسو حسد او کینه کوي. مخکې ویل پاک وصفه دوه امیر بخ کې ذکر شو، درې دلته ذکر کوي چې داسې وخت کې د مانځه پابندي کوي، زکات ورکوي، وما تقدموا لانفسهم د نیک اعمالو کوشش کوي، د مانځه پابندي کوي، د زکات او د نیک اعمالو کوشش کوي. دا دې لپاره چې دغه یهودي مریان تاسو خطا نه کی، ګمراه نه کی. او دې ته امور مستهام و دا سره کله کوي چې کله داسې د یهودو سره بحثونه راځي، مناظرې راځي، یا هغه ستا د کافر کولو کوشش کوي، نو ته د دې اعمالو پابندي کوه، نو نه به خطا کیږي، نه به ګمراه کیږي. دې ته امور مثبته وایي، امور مستهام ته وایي. امور مصلحه کله تثبت دپاره ذکر کیږي، تا کله کوي چې دې اعمالو پابندي کوه، نو ته به په خپل عقیده او ایمان په خپله نظریه به کلک پاتې شي. او کله کله دا امور مصلحه د دفع العذاب ذکر کیږي چې دا دې اعمالو پابندي کوي، نو الله هم د عذابونه بچ ساتي. واقیمو الصلاة دا پابندي کوي، لمانځه ورکوي، زکات، وما تقدموا لانفسکم. د دې جملې مقصد داره چې نیک اعمالو کوشش وکړي، اخیرت ته چې دې خپله توخه ولېږئ. حدیث کې دا راځي چې کله خلک سړی مړ شي، نو خلک وایي ما خل نفسې پرېښودل، او ملایک وایي ما قدمه څه شی مخې ته راوړي، یعنی کوم نیک اعمال یې کړي. خلک دا باس کوي چې رسه بچي مچي شته که نشته، خلک دا باس کوي، د مال اولاد باس یې کوي، او ملایک دا باس کوي چې کوم نیک اعمال یې کړي، کدې دي کړي. دغه شعر کې راځي، قدم لنفسک قبل موتک صالحا وعمل پر سیل الخلود سبیل. د مرنه مخکې نیک عمل وکړه، ځکه همیشه دنیا کې نه پاتې کیږي. لکه مثلا داسې وخت پته راځي چې ته به نه نفل کولی شي، نه به روژه نیولی شي، نه به د قرآن درس کولی شي، نو د خپل ژوند باندې نفلونه مو کړه، درسونه مو کړه، روژې مو نیسه، نور اعمال مو کړه. لکه داسې وخت پته راځي چې نه به هجرت کولی شي، نه جهاد کولی شي، نه نور اعمال کولی شي. دارنګه شعر کې داسې مراجي، قدم لنفسك توبه مرجوه قبل الممات وقبل حبس الاسودي. د مرنا مخ یې الله ته توبه او باسه، چې د سی وخت بلش استا جواب بند شي، بیا به توبه نشي استلې، دا جواب دینه خو دا جواب دی کار پرې دی. دارنګه شعر کې ردی، ولادت کا ایش ولادت کا امک باکن والقوم حولك يسكون سرورا. وکله چې ته د مور نه پیدا شوې، نو تا جړل او خلکو خاندل، نو په کار داره چې ته داسې محنت دنیا کې وکړې چې ته وفات شي، ته خاندې او ټول خلک جاړي دپسې، خلک دپسې خفه وي، مسلمانان دپسې جړاګانې کوي، او ته خوشحاله ځکه چې تا نه الله تعالی جنت درکوي، ثوابونه درکوي. نو وما تقدم ای تاسې مخکې کوئ د خپل ځان دپاره د نیک منابع باندې ځئ په نیز د الله، یقینا الله پاک امنی تاسو کوئ لیدون کې دی. وقالوا لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. بل قباحه ذکر کوي او زجر الله ور کوي، بل قباحه ادا ذکر کوي چې دې جنت د ځان لپاره خاص کوي، ځان د جنت ټیکداران ګني. ګوره د يهودو ډېر زیات قباحتونه بیان شو، خو د دې سره نه تناوي چې داسې بې دینه خلق دی چې دې یو تر تر دې دی غلطو ګناهونو ته وګوره، او بل تر تر دې دعوه ته وګوره چې ځان بیخي د جنت ټیکداران ګڼي، چې موږ خو خالص جنتیان یو، چې یهودي نه یې جنت ته نه شي داخلېدلی. یهودو به ویل، نصارا به ویل چې نصراني نه یې جنت ته نه شي داخلېدلی. الله په دې بې فایدې خبره زوره نه ورکوي چې داسې بې ایمانه خلک دی چې داسې بې ایمانه خبرې کوي. او الله وایي تلک امانیهم امنیا بې بنیاده امید ته ویلی شي. الله وایي دا بې بنیاده امیدونه دی کوي. اشهر کرای ترجون نجاتا ولن تسلک مسالکها ان السفینه لا تجری علی الیبسی. و دې مثال د سره ک کشتۍ د جوړ کړو په وچه روانه، نو کشتۍ د دریاب باندې په بو باندې چلیږي، په وچه کشتۍ نه چلیږي. الله وی دا بی بنیاده امیدونه دی کوي. به الله وی هاتو برهانکم، پر خبرم کم دلیل نه و دلیل پیش کوي. د رښتینوالي دلیل سره برهان، که برهان د سی خو رښتینی بیا وی، که برهان نه نو استاد دا خبره بی دلیل ده. وقالو وی دهی چری بند داخلی جنت تا مگر آسو چی یهود یعنی یعنی سوار دادی امیدو ندی. وی راوڑی دلیل استاده که یه وی تاسی رشتی نی بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن. پدیات کې الله بیان د برهان کې ځې په خواهشاتو رد کړي چې بلا بلکې دا سینه د سنگ چې دی وای د کامیابی شه ایمان د من اسلم وجهه لله اخلاص دیم وهو محسن اتباع د شریعت ده. الله ای مدار د کامیابی دو خبرې دی، یو اخلاص ته اسلم وجهه لله سمانه سره په ځان کې اخلاص پیدا کی، او وهو محسن محسن سمانه د پیغمبر تابعداری. دې باندې تفسیر ابن کثیر خوستا عبارت وی فإن للعمل المتقبل شرطین ويعمل على قبلی چې دو خبرې پکې احد ما يكون خالصا لله وحده یو دا چې اخلاص پکې، دویم والآخر یکون ثوابا موافقا للشریعه چې خبره د پیغمبر د طریقې سره برابرې عمل علا قبلی یو چې صرف او صرف د الله د رضا لپاره، او دویم دا چې د پیغمبر په طریقه باندې یي. نو علا عمل قبلی که د دوو کې یوه نه وه نو نه قبلیږي. لکه مثلا یو سړي کې اخلاص نشته، یو ریاکار دی یا منافق دی یا کافر دی، نیک اعمال کوي، جوماتونه مدرسې جوړوي، د خلکو څخه ښېګڼه او احسانات کوي، نو دا عمل نه قبلیږي ځکه دا کار د الله د رضا دپاره دی. یا یو سړی کار د الله د رضا دپاره کوي خو د پیغمبر طریقه پکې نه وي، لکه عام بدعتیان شو مثلا، په عامو بدعتیانو کې اخلاص ډېر وي خو د پیغمبر په طریقه نه چلیږي، نو دا عمل الله ته نه قبلیږي. نو د عمل د قبلېدو لپاره دا دوه خبرې دي. او بیا ګوري بلا من اسلمه، دې من ته کله ضمیر د مفرد راجی شوی، من اسلمه اسلمه کې ته ضمیر د چا راجی شوی؟ د مفرد دی که نه؟ ضمیر پکې شته که نشته؟ مهیبه اسلمه کې ضمیر شته؟ هو ضمیر پکې دی که یار وجهه هو ضمیر بیا د چا دی؟ د مفرد دی. وهو بیا ضمیر د چا دی؟ فله اجره عند ربه، په دې کې دا درې ضمیرونه بیا د چا دی؟ د مفرد دی. ولا خوف علیهم، هم ضمیر د چا دی؟ هم یحزنون صیغه د چا ده؟ ګوره دې من ته کله اول تر مفرد ضمیرونه راجی شو او بیا تر جمع ضمیرونه راجی شو، دا ولې دی کې موږ څه وجه ویلې وه؟ پرون دا خبره کړې وه کابل پر ما خو درس نه یادوي. من دا عامې معنوي دی، پوه شوی پې؟ دې ته عامې معنوي وایي، او دې ته ضمیر د مفرد او جمع دواړه راجع کېږي. لفظ یې د مفرد دی او معنا یې د جمع ده. نو ضمیرونه د مفرد متراجع کول صحیح دي او د جمع متراجع کول سری صحیح دي. بلا بلکې نه داسې منه سمه چا چې خالص کو خپل ځان د الله لپاره، وهو محسن او دې تابعداري کوونکی او د شریعت، نو دره بدلر دره په نیز رب دره باندې نه بهیره په دې باندې نه به دی غمجني. خوب په حسن کې څه فرق تېر شوی و؟ فکر هم دی فرق څه و؟ وقالت اليهود وليس النسوار على شيء، دا سلورم زجر دی، سلورم زور الله په دې ورکوي چې دی د یو بل د حق مذهب او د حق کتاب نه انکار کوي. یهودیت د نصرانیت نه انکار کوي نه مدي، او نصرانه د یهودیت نه انکار کوي نه مدي. د دې یهود او نصراو د یو بل سم ډېر غټ تضاد او اختلاف و، دی خپل منځ کې هم ډېره غټه دښمني وه. بیا په یهودو کې ځان له یو اویا ډلې وي د هغوی منځ کې دښمني وه، نصراو کې دوه اویا ډلې وي د هغوی منځ کې دښمني وه. الله د دې یاد خپل اندرونی اختلاف هم بیانوي او په دې الله زور نه ورکوي چې دا دواړه ډلې په خپل خپل وخت کې په حق باندې وي. یهودیت په خپل دور کې صحیح مذهب و، نصرانیت په خپل دور کې صحیح مذهب و، خدای د یو بل د حق مذهب نه منکار کوي. لکه دې زمانه کې بعضې خلک پوروي اختلافاتو له دومره هوا ورکي کتب دی لانجو باندې الله تعالی د مولیان اخته کړي دي. پاکستان کې دا مسله ډېره عامه ده، او کېدای شي در پاکستاني ادارو کوشش وي، حیاتیان او مماتیان، یو ډلته حیاتیان وي بل ته څه وي مماتیان وي، په یو بل ردونه دي، کتابونه دي کړي دي، او د یو خلاف درسونه بیانونه دي، یو بل خلاف یو بل ته لوسپیکرو خولې ګرځولي، یا بعض خلق هغه په دې مسلو کې ډیر زیات اړمي چې مثال تراویه تر کاته دي که شل کاته دي امین په زور دی کو پټه دی رپول دې نشته او که نشته او په دې باندې دیو بر سره ډله بازی شروع کړي یو خو نفس اختلاف در دلیل په بنیاد او یو دومره تفرق پیدا کول دي چې دیو بر سره زد او عناد او دشمنی جوړه شي نو دا قسم تفرق دا یقینی مضمون تفرق دی حرام تفرق دی دا سره دونو بیان هم حرام دی چې ته دومره انداز باندې بیان کې یا رد کې یا کتاب لیکي چې هغې کې د امت د تفریقي سبب وګرځي ګوري د اهلي سنت والجماعت د امامانو منځ کې اختلافات ډېر تیر شوي دي د پوره مسایل څومره دي ائمه ربابو منځ کې څومره اختلافات راځي د امام بوحنیفه امام شافعي رحمه الله په منځ کې څومره اختلافات تیر شوي په مسایلو کې خو هغه اختلافات د تفرق او د بازي سبب نه دی ګرځېدلی د یو بل سره مینه محبت ښه په ځای باندې دی یو بل ته دعاګانې کوي د یو بل صفتونه کوي هغه امامان پوه شوی د دې دا نن سبا چې کوم بیانونه کېږي د یو بل رسالې دا ټولې حرامې دي ځکه دا د تفرق او د امت د تور سبب ګرځي نو دې دور کې هم داسې خلک چې هغې پروعي مسایل له دونه هوا ورکړي چې هغې د امت د تفریقي سبب ګرځولی وقالت اليهود نکمل کې نور په زرګونو منکرات شته هغه منکرات ته سوچ نه دی دغه څو د شمار خبرې هغو ته سوچ معاشره څومره ګنده ده په حاشیه عریاني څومره عامه ده ظلمونه څومره چې دی عام دي او د مسلمانانو څومره قتل عام کېږي څومره وحشیانه بمبارونه کېږي هغو ته سوچ نه دی دغه څو د شمار مسایل په دې کې اړمې ټول ور وقالت اليهود واليهوديان الذين سوارا في يوشر الدين وين سوارا اليهوديان في يوشر الدين باني هار دار جيلول كتاب لرا امدان يويري واك اسان چين پويدل پشان د بيان د ديو باني الله ود دي دا خبر دا شي غلطه ده اكر مشرکان خبر اچ سوا غلطه وا د مكي مشرکين ويل د نبي الله سان صحابه کرام مبارك چې دا په ايش دين باني ندي نه الله ود مكي د مشرکين خبر سين غلطه و دا شي خبره داسې د یهودانو سوارا او خبرم غلطه ده فالله یحکم الله فیصله وکړي دیو ما بین په ورځ قیامت باندې فیصله دوه قسمه ده یو قولي فیصله یو عملي ده قولي فیصله خو دنیا کې هم شوي خو عملي فیصله دا به په قیامت کې کیږي عملي فیصله به صحیح بعضې خلک به جنت ته روان شي او بعضې به جهنم ته روان شي الله فیصله وکړي دیو ما بین په ورځ قیامت په هغه څه کې چې دی په هغه کې اختلاف کاوه ومن اعظم ممن منع مساجد لا یذکر فیها اسمه په دې کې پنځم زجر دی او دا زورنه الله په دې ورکوي چې دی د الله تعالی په کورونو کې په جوماتونو کې د حق بیانولو ته څوک نه پرېږدي د حق په بیانولو باندې پابندیانې لګوي او دا دی نور قباحتونه دي و دا مختلف قباحتونه بیان شو چې په نسخه اعتراض کوي پیغمبر باندې بې ضرورته سوالات کوي د خلکو د مرتد کېدو کوشش کوي حسد کوي دارنګې جنت د ځان لپاره خاص کوي د یو بل د حقې خبرې نه انکار کوي اوس وایي چې خلک د الله د کورونو نه د جوماتونو نه منع کوي او په دې ورته الله تعالی لوی ظالمان وایي چنه وی دا لوی ظالمان دی دا ولی دا الله د کورونو دورانولو کوشش کوي دا الله د کورونو دورانیدو دوه طریقې دي یو ظاهری ورانول دي لکه نن سبا حکومتونه په بمبارونه کوي نو لوی ظالم هغه انسان دی چې هغه د الله تعالی کورونه ورانوي په کورونو باندې بمبارونه کوي په مدارس باندې بمبارونه کوي او یا مدارس درس و تدریس نه چوټي کوي یا حق پارس خلق پکې د حق وینا ته نه پرېږدي لکه مثال د جهاد په موضوع کې بیان نشي کولی د شرعي نظام په موضوع کې بیان نشي کولی نو هغې ته الله تعالی څه وایي لوی ظالمانو ته وایي دا کې یو سوال دی سوال دا دی دلته وایي لوی ظالم هغه څوک دی چې خلک د جوماتونو نه منع کوي او نور ځینو کې نور مصداقات ذکر کوي کله وایي لوی ظالم هغه دی چې ګواهي پټوي کله وی لوی ځانې مغه ده چې افترا له الله کوي کله وی لوی ځانې مغه ده چې د الله د ایتونه اعراض کوي نو ازدمو خو صیغه د اسم تبذیل ده او د په دې کې د شمې تبجیل مستحق یو پر دی، دا ګڼ افراد مستحق نشي کېدلی. د دې نه مختلف جوابونه کوي. یو جواب دا کوي چې دلته افضلیت په خپله نه کې مراد دی، یعنی مقصد داره په منع کوونکو کې لوی ظالمه دی چې جومات نه خلک منع کوي. دارنګې په ابتراء کوونکو کې لوی ظالم هغه چې ابتراء علی الله کوي. په راس کوونکو کې لوی ظالم هغه چې راس د الله رایتون نه کوي. په دې ارزه کې افضلیت په خپله نه کې مراد دی. دین جواب داره چې دا ټول صفات د یو موصوف دی، خو ارزه کې مناسب صفات ذکر کړي. چې الله وایي دا ډېر لوی ظالمان دي. ولې لوی ظالمان دي؟ د جوماتون نه خلک منع کوي. لوی ظالمان دي ځکه شهادت پټوي. لوی ظالمان دي ځکه افتراء د الله کوي. لوی ظالمان دي ځکه اعراض کوي د الله د ایتون نه. دا ټول صفات د یو سړي دي، خو ارزه کې خپل بېلابېل مناسب صفات ذکر کړی دی د واضح په مناسبت باندې. وما لازم سوگ در دیلوی ظالم دا چا نا چی منا کئی خلق دلنا دا جمعتون نا چی یاد تش پاکی دلنانوم او کوشش کئی داغی دورانولو خورانول منگویل دو قسم دی، ظاهری او باطینی دوارا. دا کسان چی تعمیر دو قسم دی، یو ظاهری تعمیر دی چی سره جمعت آباد کی جور دی کی دا خوختو نا دا سیمرتو نا دا خوط و گاتو نا خیسته طریق جمعت آباد کی یو پنیک عمل و باده ولی. نو دارنګې ورانولیم دا دوه قسمه دي. اولئک ما کانوا یدخلون الا خائفین، دا جمله خبریه ده خو په معنا د انشا باندې ده. اولئک ما کانوا یدخلون الا خائفین، د دې یو مقصد داری چې الله په مسلمانانو دا فرض دي چې دې خلکو مقابله کې جهادونه وکړي او دا جمعتونه دې ظالمان د قبضون آزاد کړي. او هغې که دې جوماتون ته راځي نو چې په یېرې سره راځي، یعنې مقصد دا دی اوس خو دی مسلمان د الله کور ته نه پرېږدي. لکه ډېر مجاهدین دي چې هغه جمع و جومات ته نه شي وتلی، د ډېر نه د جمعې لمونځونه هم خرابېږي. دا ولې؟ د کفارو د یېرې نه. خو په کار داره چې دا مؤمنان مجاهدین داسې قرباني ورکړي چې داسې وخت راشي چې دی د جوماتونو باندې بند شي. اوس خو مؤمنان مجاهدین نه پرېږدي، خو په کار داره چې داسې قرباني ورکړی شي چې دې آینده داسې وخت راشي چې دی د الله کورونو ته نه وځي نو چې په یېره نه وځي. لکه د نبی علیه السلام په وخت کې دغسې شوه. اول کې صحابه کرام نه پرېښودل الله په کورونو کې، جوماتونو کې، مسجد حرام کې. خو بیا داسې وخت راغلی چې نبی علیه السلام اعلان وکړو چې لا یحجن بعد العام مشرک ولا توفن بالبیت عریان، ویل د دې کال نه وروسته به مشرک سره حج ته نه راځي او نه به د الله د کور نه څوک به بربنډه طواف کوي. نو دغسې بیا وشوله. نو یوه توجیهات کې داده چې دا جمله خبریه په معنا د انشایي ده چې مسلمانانو داسې قرباني ورکوي چې په دې ظالمانو یېره راشي او دی په یېره کې وخت تېروي. اوس تاسو په یېره کې وخت تېروئ، خو چې آینده کې داسې وخت راشي دی په یېره کې وخت تېروي. او دویمه توجیه داده چې دا بشارت دی او تسلي ده. الله مؤمنان له دا تسلی ورکوي چې الله به داسې وخت راولي چې آینده لپاره به دی په یېره کې. او بیا هم یقیني دغسې وشوه. نبی علیه السلام د جزیرة العرب د دې نه پاکه کلې وه. او نبی علیه السلام وصیت هم دا کلی و چې په جزیرة العرب کې به دوه دینه نه پاتې کېږي، ول دا یهود او نسوارا وشړی رې ملک نه. نو الله دغه رنګې وخت بیا راوستی و. اولئک ما کان لهم، لیکې دې ته مشته چې مؤمنه داسې همت تاله پکار دی چې ستانه د الله دشمن په یېره کې وخت تېروي. د الله لکه نبی علیه السلام حدیث کې دا راځي چې اخره زمانه کې به د ټول نه غوره هغه مؤمن وي چې هغه ینتظر ان یغیر او یغار علیه، بیا په دې انتظار وي چې د الله په دشمن حمله وکړي یا د الله دشمن په ده باندې حمله وکړي. یخیف العدو و یخوفونه، د الله دشمنان یری، د الله دشمنان د نه یریږي. دا خی حدیث کې داسې یا کول می سې په خپل تورې نه خورا کې د غریمتونه د دشمن نه اخلي او هغه خوري. نو غور هغه مجاهد دی چې هغه جهاد کوي، د جهاد په نتیجه کې غریمتونه اخلي. او غور هغه مجاهد دی چې دغه الله دشمن په یره کې وخت یری. او غور هغه مجاهد دی چې د الله دشمن په دیره کې چر حمله برابر نه کوي. نو اولئک ما کان لهم کی تسلی ام ده او ترغیب هم دی مؤمنان ته چې داسې قربانی ورکړي چې د الله دشمن په یره کې راشي. اوس خو تاسو تیریږئ په یره کې وخت تیروئ خو چې انده کې دی نه یریږي. نو اولئک الله دا کسان مناسب نه دي چې نو دي کورن ده مگر په یره باندې دی له دنیا کې شرمندگی او له آخرت کې عذاب دی لوی. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. لا تسلي ده الله كفي يوزي كير سوق ده الله دين تنه فريدي نو ده غمل قلا قفري ده بل جت النار شالت الله دين كار وكا. يعني مقصد داري چه مقصود ده الله تعالى دين ده الله دين چه پا عرض كي كي كي يو ملك والعقا كي نكي يو فبلا كي كي كي نو ملك والعقا وطا فريده وكا که په ښارونو کې نه کېږي نو په غر او ځنګل کې وخت تېروه. خو د الله تعالی بندګي دا به نه پرېږدي. د مؤمن اصل سرمایه سره ایمان دی چې د ایمان نه نه تېرېږي. یو واقع کې راځي وایي طاووس مرغه چې و هغه یو ځای کې ناست ځان یې بڼې ایستلې. نو چا وایي چې ځان دا بڼې ولې وباسي؟ ویل د دې بڼو په وجه طاووس ته بڼې ډېرې ښایسته وي خلک ته بڼې وباسي. ویل د دې بڼو په وجه د خلکو دشمن شوی یم. نو ما ته دا خپل جان چې دی او روح دا قیمتي ده چې دا روح مې بچه شي ولو که دا بڼۍ رانه درې شي. نو څه معنه که کور او ملک او علاقه نه پاتې شي خو چې د الله دین نه پاتې نه شي. اصل سرمایه د مؤمن سره هغه ایمان دی چې هر ځای کې د ایمان حفاظت کېږي که هغه غر او ځنګلي او که هغه جهاد فی سبیل الله که هغه هجرت وي او که هغه قرآن نه چې دی وخت ورکولي. الله وایي ملک ولا پرېږده وه خدا اللہ تعالی دین بنا پریری. یا خلق مثال پیش کئی وی که ملک تا گلی و تاریخ پی گلی نی دیواری باشوی یو شای کسرای تاریخ گلی کئی کن که ملک بانی گلی راشن تاریخ پی گلی نی دیواری علاقه دی پریری. هر ملک ملک ماست که ملکی خدای ماست او ملک خدا تنگ نیست پای گدا لنگ نیست. در نام ملک تنگ نده او د ملنګ خپې چې دي دا شری نه دي. نو دانګي د ځان ښه لګي دړه م جوړوه. یعنی ملک او علاقه پرېده خو د الله دین باندې پرېدي. طارق ابن زیاد په شعرونو کې راځي چې کله هغه اندلس باندې پورې ووت اندلس ته پورې ووت دریاب باندې او بیا د هغې سره جنګ راته. نو مشهوره دا ده اګر چې دې واقع سند له کمزوری دی خو مشهوره دا ده چې هغه کشتۍ وسوځلې. نو چا دې تپوس وکړو علامه اقبال په شعرونو کې دا واقع را نقل کوي. فارغ شو برکیناره اندلس سپینه سوخت وایي هغه کله هغه کشتۍ وسوځلې نو خلکو ته وویل چې دوری مې سوا د وطن بعد چو رسیم او ترکې سبب زروی شریعت کجا راواست چې موږ د خپل ملک نه ډېر لرې وو او دا خو ظاهري اسباب دي اسباب پرېښودل کوم ځای کې روا دي انتا دا کشتۍ ولې وسېځلې؟ نو خندې ده دسته بر سر شمشیر وبر د ګوپت هغه وایي په خپله توره ورته لاس راغ کړ او د خپل مجاهدینو ته یې وخاندل چې هر ملک بلکې باسي ملکې خدای ماست هر مل زموږ بل دی چې هغه د الله تعالی مل کي. د مقصد دا هغه د خپل ملګرو ته ویل چې یا به فتحه کوو ځکه یو طرف ته وټ دشمن دی بل طرف ته دریاب دی او د وتو کماندار نشته. نو قرباني ورکوي چې الله موږ له پاتحه او بری راکړي. نو بیا هغه یقیني داسې جنګ وکړو چې الله له پاتحه او بری ورکړو. نو الله تسلي ورکوي مؤمنات چې ولله المشرق والمغرب خاص الله در مشرق او مغرب دی کوم طرف ته تا چې تاسې مخ واړوئ. نو په سمه وچ الله دغه طرف ته د الله مخ دی یعنی الله زاد دی. وچه بعضې وایي چې دا د متشابهاتو نه دی او بعضې وایي چې دا مشترک لفظ دی استعمال یې په هر معنا کې څه دی حقیقت دی. نو وچه په معنا طرف سره هم راځي او وچه په معنا د جهت او قبلې سره هم راځي. ان الله یقینا پاک واسعون پراخ دی علیم پوه دی. وقالوا اتخذنا اولا سبحانه. دا شپږم اعتراض جواب دی. او د دوی بل قباحت هم ذکر کوي، بل قباحت ادا دی او په دې الله زجر ور کوي چې ګورې دی الله لر اولاد ثابتوي، فنان کې دا ډېر عظیمه ګناه ده. الله تعالی وی حدیث قدسی دی چې خلق ما ته کنزلې کوي، کنزلې دا دی چې هغه ما له اولاد ثابتوي، او الله وجر دی نه پاک یم چې زما دپاره بیبي یا اولاد وي، نو زجر هم دی او د دوی بل قباحت هم بیانوي او جواب د شبهې هم دی. شبه دا وشي د الله دپاره نازولي نیزبیلان نه مني، لکه ملایک د الله تعالی نونه دي، دا به چا ویل د مکې مشرکانو به ویل، یهود به ویل عزیر علیه السلام د الله ولد دی، نسوارا به ویل چې عیسی علیه السلام د الله ولد دی. نو دې ایتونو کې د هغې جواب دی، خو حاصل دا دی چې موږ ملایک هم منو، عیسی علیه السلام منو، عزیر علیه السلام منو، خو هغوی ته د الله تعالی اولاد نه ویو، د الله تعالی اولاد نه دي. بیا دی کې دوه قسمه خلکو، د یو بعضې داسې وو چې هغې دا عقیده وه چې دا د الله تعالی حقیقي اولاد دی، خو چې کوم پویه خلک په کې وو نو هغې وه چې نه، دا د اولاد په ځای باندې دي. یعنې مقصد دا دی څنګه چې پلار د یو نازولي د نیازبین زوی خبره مني، نو دا نه الله تعالی د دې خبره مجبوراً مني، الله دې خبره په ځمکه نه غورځوي. خو ظاهر د قرآن نه همداسې معلومیږي چې د دې عقیده بنیادي هغه د اتخاذ الولد وه، ځکه اتخاذ الله په ذکر شوی دی. نو یو بچی زیږول دي او یو څوک په زویولۍ باندې نیول دی کې فارغ دی، یو تولید الولد دی بچی زیږول او بل سره اتخاذ الولد دی. نو دلته اتخاذ الله قرآن کې زیر دی د اتخاذ الله په راځي، نو د ولد نه مراد سره بنیادي نائب دی. لکه دې مثال سورت یوسف یوویشتم کې راځي، یوویشتم د سورت یوسف: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. زره چې موږ ته پیدا راورسي او نتخذه، یا به ونیسو ولدا په زیولۍ باندې. یوسف علیه السلام باره کې وایي، نو ګور هلته دا مقصد دا نه چې زما ورسره به وزېږي او پیدا به شي، ځکه دا خو پیدا شوی یوسف علیه السلام، بلکې او نتخذه ولدا څه معنا؟ په زیولۍ باندې به ونیسو. دا نن یې سورت قصص کې راځي، نهم نمبر آیت در سورت قصص. هلته د فرعون بیبي فرعون ته وایي، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتل عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. نالت مي او نتخذه ولدا، يا بلا مسالسان فزيو ولي ونسو. نالت مصر اتخاذ الولد، نقول يو اتخاذ دي اتخاذ الولد بل سر توليد الولد دي كفارق دي. توليد الولد سمانا بچاسي قول او اتخاذ الولد دامنا یو څوک زیولۍ باندې نیول، نو دلته مې اتخاذه. نو د دې وجه نه په دې کې چې کوم پویه خلک وو د هغې دغه عقیده وه چې دا د الله د اولاد په ځای باندې دي، د الله نایبان دي. د دې پنځه جوابه که یو سبحانه هو، بل دویم بل لو ما فی السماوات، دریم کلو لو قانتون، څلورم بدیع السماوات، پنځم اذا قضا امرا. پنځه جوابونه دي. وقالوا وی دیچ نیو دی اللہ پاک اولا سبحانه و پاک دی اللہ دولادنا، بل لو بلکی اللہ نر اغسری چی اغا پاس مان نزمه کری. اللہ خود دون قدرتون مالک دی، داغا اولاد تسجورت دی. او کلو له قانتون، طول اللہ نر تابداری کون کری، طول مخلوق اللہ تا منقاد دی، داغا اولاد تسجورت نشتا. بلیع السماوات و نردی نشنا پیدا کون کری اسمان نو دزمه کری، دونه لوی زاد دی چې بغیر د نقشې نه، د مخکې نه نقشه نه وه موجوده د اسمان او د ځمکې، او بغیر د یو نقشې نه دا پیدا کړه. وإذا قضوا، کله چې الله فیصله وکړي یو کار، الله دونه قدرتونو مالک دی چې هغه یو کار اراده قدری وکړي، نه کار پورې موجودېږي. نو دونه لوی زاد اولاد ته حاجت نه لري. وإذا قضى كل جنة فيسألوك يوكارن يقين ويتعشان فشي وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمون لو تاتنا آية دا دوم الشبه جواب دي وما الشبه داوة كتب حق پیغمبرين الله دي زمان سا خبري وكي الله دي زمان سا مخام خبري وكي او من كده وجد اسم ما پیغمبر دي وي مري شمان تاو ملو دویم دا چې موږ ته داسې معجزه راشي چې موږ یې نه غواړو چې موږ کومه معجزه غواړو هغه راته پیش کړه چې زموږ د باندې یقین راشي او تا ومنو. نر دې دوه جوابونه که یو الزامي جواب یو تحقیقي جواب. الزامي جواب دا دی چې کذلک قال الذین من قبل مثل قولهم د دې حاصل داری چې د دېو دا خبره داسې غلطه ده لکه عبدالخوانو کافرانو خبره چې غلطه وه د دین مخ غړ کافران تیر شوی او کفار هم د څه غلط خبرې کولې یو جواب دا کوي او دویم جواب تحقیقی قد بین الآیات الله دې یو معجزه غواړي چې او تا تین آیا یو نه الله بشماره معجزات موږ بیان کړي او کذالک قال الذین دا تشبیه ورکوي په طلب کې کذالک تشبیه د پام مشته قوم مسلم تشبیه د پار راځي نو کذالک تشبیه په طلب کې او مشته تشبیه په ضد کې الله څنګه چې دوی مطالبه کوي دا نه یو مطالبه خوانو کافرانو کړي و څنګه چې دوی جده عنایت کوي نو دا نه یو جده عنایت خوانو کافرانو مکاو او دا غي مطالبه شوی دا غي مطالبه مثال په تور باندې دا صورت شعرا کی ذکر کی گی یو سل سلور پانزوس کی وی دا صالح علیہ السلام نا مطالبہ کی ما انتا الا بشر مثلنا فاتح بآیت ان کنت من الصادقین صالح علیہ السلام تا وی تا زمان کشانا بشری را ولمان تا یو معجزہ کی یہ درشتی نونا دا غین مطالبہ کلی وچی دی گرت نمان لے اوخ رو باس اوخ دیرا پیداش یا دا شورت شورا یو سلواتیا کی بیوی یو سلواتیا فاسقط علینا کسب من السمائی ان کنت من الصادقین شعب علیہ السلام دا مطالبہ کئی چه دا سمان نری پا منگ بانی یو ٹوکلا راو غرزی گی یا سورت بن اسرائیل کی دا مطالبی ذکر کئی نوے نمبرات نشروع کی گی چه دا نبی علیہ السلام دا مطالبی کروی وقالوا لن نؤمن قطا تفجرنا من الارض ينبوعاً يو مطالبه دا دزمه کې د چيني روان شي او تكون لك جنته من نخيل وعنب فتفجر النهار خلال تفجيرا دیم مطالبه دا د باغونو او د باغونو مش کې نهرونه او توش کې د سما کما زام تاره نه کې شپن د سما ټوکله په موږ راو ورزوا او تاتي بالله والملائكه قبيله الله ملائک دی مخام خراش او یکون لکا بیتو من زخرفی نو ترقا پی سمایی یا رسال پا دسرو زر کورش یا اسمان تری تو بخیجی ولن نو من لرقی که حتا تو نزر علین کتابا نقره و صرف خطوم کار نکیگی من با صرف برنا خطون امر آوری نا مطالبی لنا بیر اسلام لکولی اللہ وی کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم وقال الذين يا كسان نپوي لولا يكلمون الله ولي خبرنا كي زمان سننا پاك و تأتينا يراد شمان تيا موزا او تأتينا يا ولي نراولي من تمخي ماني عطب دي يا ولي نراولي من تموز زمدان يولي واكسان شمخي دي ونوبشان دي ونار دي فشابات الله يوشان يدي ولنا قد بينا الآيات الله من بيان كري دي بیر آیاتون دی قوم یقینون دا قوم دو فارا چه یقین کهی غوگی که چه یقین جور شی دانه چه غوگ دا اعتراض دو فارا گدی این نارسن لاکا بلاق بشیر من نزیر من آتوسن اصحاب الجهیم پا دی که تسلی ورکی پیغمبر تا چه پیغمبر خفا که گمو ستا کار صرف بشارت و انذار دی کستار دا این صرف دعوت دی پتا بانی کستار دعوت نروس دی جهنم تزی نلا استانه تپوس نکای چې دا جهنميان ور جهنم ترار الله بسان دا تپوس نه کوي دغه تا خپل ذمہواری ادا کړي ستا ذمہواری سره دعوت بشارت او انذار ان ارسلنا کی غیر من غیر تعالی په حق باندې جله ورکو ان کې ویرون کې ولا تو شنو سنت پو نشی کېله په بار د جهنم یانو کې ودان تر ځان کې يهود ولن نسوارا په دې اتونه کې به الله د يهود او نسوارا او زړه وینا ذکر کوي قران کې د دې د غن قباحتونه بیانې او د دې د زړه وینا بار بار بیانې چله يهود او نسوارا دومره عنادیان دي چې تر څو د هغې دین د نه ایمان یهودي شوی نه نسواني شوی نه نو دی ستانه نه راضي کېږي د دوی راضي کېدل صرف په دې باندې راضي چې د هغې دین قبول کړي دوی مؤمنان له تنبیح ورکوي چې د دوی نه امید د ایمان مه کوئ او دریم د دې نه دا معلومیږي چې ټول کفر یو ملت دی ځکه حتی تته ملتهم د دې ملت مشترک اضافت دی هم تا وکو دی مشترک اضافت نه دا معلومیږي چې ټول کو پر یو ملت دی یعنی که يهوديت دی او که نصرانیت دی د اسلام په مقابل کې دا ټول یو ملت دی او دغه رنګې په دې کې دې ته اشاره ده چې د یهود او نصارو سره اتحاد جایز نه دی د دې سره اتحاد حرام دی ولی دغه د نشه اتحاد په یو صورت کې راځي چې غره دې کوم ملت دغه عمري دې کوم منشور دی او کوم باندې چې غره نه من له دا پورې ستا اتحاد نه راځي نو د نشه اتحاد حرام دی او ناروا دی دا ته معلومیږي بل د دې د دین نه تعبیر په احوا سره وکړو ولنی تبعت احواهم دغه د دې دین په حقیقت کې دین نه دی پاتې شوی دا شی خواهشات دی د اسلام په مقابل کې څومره دیان دي دا په حقیقت کې خواهشات دي یا د سنت او جماعت د عقیدې په مقابل کې څونه فرقې ځوان لري دا ټول اهلي هوا دي دا ټول په خواهشاتو پسې روان دي ولن تر ځوان کړ یهودو الله هی چرې برا جنستان یهودیانو نه سواله تر دې چې دا بیناري وکړي دی ولدین قل انه هدى الله والهدى دای جواب دی چری وی هدایت زمون په دین کړي نو دغی جواب کوي چې حقانیت صرف په دین اسلام کړي په بل دین کې حقانیت نشته قل انه هدى الله یقین هدایت د الله سره اسلام هو الهدى ام صرف دا هدایت دی نو څه معنی هدایت صرف او صرف په دین اسلام کړي و نور ادیانو کې يهوديت یا نصرانيت کې هدايت نشته ولني ته ماته الله کتاب یاري کوي د خواهشات او رسونه چې داشته ته د علم نه نو نه به تانه د نه نه څوک دوستانه امدادي الله کوي يهود او نصاره او تابعداري دی وکړه نو ستا دوست بنئ ستا امدادي بنئ د دې وجه روس یو ست پنځه سروي کې ذکر کوي چې دوست امدادي به دې ولې نه یو ست پنځه سروي کې وایي ولئن اتبعت اهواهم من بعد ما جاءكم من العلم انك اذا لمن الظالمين هل توي کته د خواشات ته بلاری کین ته ظالم شي نو چې ظالم شي نو دلته وی دوه سیمداری بری ختم شي الذين اتيناهم الكتاب اتنوا حق تلاوت اولئك يؤمنون به الذين رسلوا دلیل نقری ذکر کوي د مخکنو اهل کتابونه په مسله د عبودو باندې یو اجتماعات کې دعوه او شایو الناس عبودو نو پا غی بانی دلیل نقلی پیش کئی ده حق پارستو اهلی کتاب بودن. آتی نهم الکتاب نمرد حق پارست اهلی کتاب دی. دکا مخیم گول آتی نه پا مقام دو مطح کی جکر کیگی. بل اهلی کتاب تقسیم تا اشاره کئی چه اهلی کتاب طول خراب ندی. بعدی که نکان خلق هم شتا خخ خلق هم بکی دی. او داد اللہ تلا قانون دی چه کلا قومون ای ملتون ای. نه که ټول خراب نه نیکان او خلک هم بکی اگه مثال مختلف جماعتونه دي تنظیمونه تحریکونه دي نو دانش یو جماعت به ټول په ټوله خراب وي پاکې به ښه او نیکان خلک به امي نو په دې کې دغه نیکانو اهل کتابو ذکر کوي او بل په دې کې د قرآن کریم الله دی کتاب یو حکم ذکر کئ چې یتلونه حق تلاوته، الله دی کتاب تلاوت دا الله دی کتاب یو حق دی، خو بیا و تلاوت چې په حق طریقه، حق طریقه څه معنی؟ د حق تلاوت مقصد داره چې کله د رحمت آیات په کار دار سره سوال وکي چې الله دستانه استاد رحمت سوال کوم، سجنه سوال در کوم، او کله د عذابونو بحث راي سره پناه وغواړي چې الله دې عذاب نه مونږ ته پناه راکړه، یا د جهنم بحث راي دغې نه پناه وغواړه چې الله د جهنم نه مونږ ته پناه راکړه. د نبی علیه الصلاة والسلام عادت مبارک هم دا و چې د رحمت آیات برارې د الله د رحمت سوال به کاو، چې د عذاب آیات برارې دغې نه به پناه غوښتله. نو په کار داره سړی تلاوت دقه رنګ کوي، لږ په تدبر یې هم کوي، په قرار یې هم کوي، ځکه آیتونو کې د بشارتونه هم دي، د نعمتونو بیان دی کوي، بشارت کله دنیا وي کله د آخرت وي، عذابونه هم په کې بیانېږي. نو چې کوم عذابونه دي، زجرونه دي، د هغې د پناه غواړي، او چې کوم رحمتونه دي یا نعمتونه دي یا بشارتونه دي، د هغې سوال سره یې وکړي. والذین لا یکسان چې موږ ورکړی دی کتاب لولی دی لره په غلوسلو باندې، اولای کرا یکسان یومنو به ایمان لري دی کتاب باندې، و من یک فور به چاشکو برکو دی کتاب باندې، نو دا کسانم دی توانیان دی. یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی التی انعمت علیکم، په دې دوه آیتونو کې د رسالت متعلق دوه خبرې بیانېږي. اول آیت کې ترغیب ورکوي الله و چې ای بن اسرائیلو، ما د باندې دومره نعمتونه کړي، نو راشئ تاسې هم ښه وکړئ، د دې پیغمبر دعوت ومنئ او دا پیغمبر ومنئ. او دویم آیت کې ولا تخفیف ذکر کوي، واتقوا یوما، که دا پیغمبر نه منئ نو ګوره د قیامت ډېره سخته ورځ ده، د هغې ورځې د عذابونو نه یېره وکړئ. د ترغیب دی اول آیت کې، او دویم کې سره تخفیف دی. او د اخیر کې مخکې مې یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، او دلته به یا بنی اسرائیل به موعد کوي، مدارک وی دې ته سوی مراعات النذیر وی، یو مضمون د سنه شروع شو په هغه ختم کې. لکه د بنی اسرائیل با شروع، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، د بنی اسرائیل با شروع، اوس په دې ایتونو کې د بنی اسرائیل بحث ختمی، د شکر دغې بحث ختمی، د اخیر کې ورته بیا یا بنی اسرائیل اذکروا، د سنه مضمون شروع شي په هغې باندې مضمون ختمی. او بل دا چې مخکې د آیتونه وو، خو هلته ترغیب و توحید ته، او دلته د آیتونه ذکر کوي ترغیب دی رسالت ته. نو یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یاد کړئ نعمتونه زما چې ما کړي په تاسو باندې، یقینا ما غوره کړي وي تاسو مخلوقاتو باندې، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، ویریږئ د عذاب د هغه ورځې نه چې بدله کې به نشي ورکولی یا به نشي خلاصولی ن د بل نفس نه شیان دی یو شي، ولا یقبل منها، نه به قبلیږي د هغې نه عدل فدیه، ولا تنفعه فایده، به نشي رسولی دې ته شفاعت من سفارش، ولا هم ینصرون، نه به دې ورسره امداد وکړی شي. وزیر تلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، مخکې اوه شبهات ذکر شو، اوه اعتراضونه او د هغې جوابونه، اوس د دې اومې او د اتمې شبې سیقول او سفاس اتمه شبه ذکر کوي، خو د اومې او د اتمې شبې په منځ کې د ابراهیم علیه السلام واقع ذکر کوي. او د ابراهیم علیه السلام په واقع کې بنیادی درې غټ مقصدونه دي، نورې خبرې هم پکې ډېرې دي، خو دا درې کې غټ مقصدونه دي. اول غټ مقصد دا دی چې انما البیت بنیت بنیت التوحید فلم تشرکون فیه، بیت الله شی توحید دپاره ابراهیم علیه السلام جوړ کړی و، نو تاسو پکې ولې شرک کوئ؟ درې سوه شپېته خدایان یې پکې ودرولي وو د هرې ورځې دپاره بېلابېل ذمهوار. دویم دا خبره ذکر کوي چې د دې نبی بارک خو ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه چې ربنا وبعث فیهم رسولا منهم، په دې پیغمبر نه ولې انکار کوئ؟ دریم وایي چې په دې توحید باندې ټول انبیا وصیتونه کړي، په وصفا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب، توحید دا د ټول انبیا دین دی، هغې پرې وصیتونه کړي، د توحید ور انکار کوي. نو دغه درې غټ مقصدونه دي په دې واقع کې، او دې واقع په زمن کې نورې پنځه خبرې دي، اووه زجرونه دي. اوله خبره دې په زمن کې چې کوم بیانېږي، نو هغه عظمت شان د ابراهیم علیه السلام بیانېږي. چې ابراهیم علیه السلام ډېر عظیمه هستي وه، یو دا چې کلمات یې پوره کړه، په اتم مهونه امتحان کې کامیاب شو، او بل الله له نبوت ورکړو انی جاعلک للناس اماما، او دریم دا چې د هغې په اولاد کې الله نبوت جاری وساتو چې لا ینال وحدی ظالمین، یعنی ستا په اولاد کې چې کوم نیکان دي نهغې کې به نبوت صحیح جاری وي. نو دا ابراهیم علیه السلام عظمت شان ذکر کو په دې اول آیت کې په درې طریقو باندې، او دریم دا چې دې آیت نه دا خبر هم معلومیږي چې انی جاعلک للناس اماما، چې کله یو سړی د الله دین لپاره مجاهده وکړي نو هغه د خلکو لپاره امام او مقتدا جوړیږي. ابراهیم علیه السلام ډېره مجاهده کړې وه، الله تعالی ورته سو انی جاعلک للناس اماما. ابن تیمیه رحمه الله وایي بالصبر والیقین تنال الامامه فی الدین، چې سړی صبر او یقین کوي نو الله تعالی ورته د دین مشري ورکوي. او دا سورته سجده سلیرشتم کې راځي، د بنی اسرائیل مبارک سلیرشتم د سورته سجده. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله موږ بنی اسرائیل نه دین مشران جوړ کړي، ولی لما صبروا یو صبر پکې وو، دویم وکانو بآياتنا يوقنون یقین د الله په وعدو باندې، چې د سید الله په وعدو یقیني او بل مصیبتونو باندې صبر کوي، الله تعالی ورته دین مشري ورکوي. د دې وینه سره ډېر ابتلاعات برداشت کوي د الله تعالی په دین کې، نو هغه ته الله تعالی دین امامت ورکوي. لکه امام احمد ابن حنبل رحمه الله ته امام د اهل سنت والجماعت ویل کېږي، دا ولې؟ ځکه ابتلاعات ډېر تېر کړي وو د مامون بادشاه په زمانه کې، بیا د واثق او معتصم په دور کې اطلاعات ډېر زیات تیر کړي. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله وایي هغه چا ته مه کڼېږئ چې هغه د الله تعالی دین لپاره کړېدلی نه وي، هغه چا ته کړېدل په کار دي چې هغه د الله تعالی په دین باندې وزورېږي. نو چې څوک د الله په دین زورېدلی دی هغه ته الله تعالی دین مشري ورکوي. انی جاعلک للناس اماما، ابراهیم علیه السلام ډېر زورېدلی و، نو الله ورته د دین مشري ورکړه. دریم په دیات کې سلورم دیات کې دې ته اشاره ده چې د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دوه قسمه خلکو، لا ینال وحدی ظالمین کې ته اشاره ده چې ستا اولاد کې به دوه قسمه خلک، یو نیکان خلک به هغې ته به دین مشري ورکوم، خو چې کوم ظالمان دي هغې ته دین مشري نه ورکوم. د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دا دوه قسمه وو، او دا دوه قسمونه سورت صافات یو سل دیارلسم کې ذکر کوي. یو سل دیار لسم د سورت صافات کې وایي وبارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین. الله په اولاد د دې کې محسن ځنې نیکانو و ظالم ځنې ظلم کوونکي په خپل ځان باندې. نو هلته دا په اولاد کې دوه قسمونه ذکر کوي، یو محسن او دویم سری ظالمون، دا دوه قسمونه ذکر کوي. پنځم دات نه دا خبره معلومیږي چې د اولاد لپاره دعاګانې کول د انبیاو طریقه ده. ابراهیم علیه السلام اولاد له دعا کوي، ومن ذریتي، الله زما اولاد لم د دین مشري ورکه، یعنی زما اولاد کې الله دا د نبوت سلسله جاری وساته. ومن ذریتي دعا مقصد داري چې الله زما په اولاد کې دا د پیغمبرۍ سلسله جاری وساته. نو دې ونه سره به د خپل اولاد لپاره د دین سوال کوي، دا د انبیاو طریقه وه. شپږم دات نه دا معلومیږي چې کوم ظالم یې هغه ته الله تعالی پیغمبري نه ورکوي، ځکه الله سو الی ینال وحد الظالمین، دغه امامت د دین او پیغمبري الله وی ظالمانو ته نه ورکوم. او دا دلیل هم شو په عصمت د انبیاو، چې انبیا معصوم دي، ځکه الله چې کوم سړی معصوم نه وي ظالم وي هغه ته پیغمبري نه ورکومه. نو د یاد نه دا پنځه شپږ خبرې معلومې شوې. بیا دلته الله عجیب ته راکله چې امتحان وکړو. الله امتحان څه راولي؟ امتحان چې الله تعالی راولي نو دې کې بنیادي حکمت دای چې مخلوق ته وضاحت وشي، چې خلک یې وپېژني چې دا پلانې په حق دی حق پرستی، او مخلوق ته واضح که الله تعالی دا خلق واضح کوي. امتحان د دې لپاره نه چې الله تعالی دا خلق وپېژني، ځکه الله تعالی خو دا خلق بغیر د امتحان نه پېژني، خو مخلوق ته واضح کوي. بل بحث ایتونو کې داری چې په ابراهیم علیه السلام کوم ابتلاعات راغلي وو چې الله وایي بی کلمات په ده باندې الله په یو څو کلمو یو څو حکمونو باندې ابتلا راوستې وه. نو دغه ابتلا باره کې د علماو مختلف اقوال دي، لکه بعض دا وایي دینه مراد هغه لس سنت دي، خولې ته اوبارتل مزمزه، پوست ته اوبارتل استنشاق، مسواک استعمالول، برېت لنډول، ږیره اوږده ساتل، نوکونه کټ کول، د خرګون نه ویښته ایستل، د نامونه لاندې ځینه خرابول، ختنه کول، استنجا کول، دا لس چې سنت داتې مراد دي. ابراهیم علیه السلام په دې ټولو عمل وکړو. خو غوره داره چې دې نه مراد هغه امتحان نه شي چې کوم قرآن کریم ذکر کړی دی. قرآن کریم ځای په ځای د ابراهیم علیه السلام امتحان نه بیانوي. یو امتحان د بادشاه مقابله وه، دا سورت بقره 258 کې ذکر کوي. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. دغه آیت کې د ابراهیم علیه السلام مقابله ذکر کوي د آزر سره، چې دغه زمانې بادشاه و، نمرود بادشاه، د بادشاه مقابله کول. دویم مقابله د پلار ذکر کوي، سورة انعام 4 کې، چې ابراهیم علیه السلام باندې بله ابتلا ده. د بادشاه مقابله ګرانه خبره ده، لکه نن سبا د حکومتونو مقابله سره کوي، دا ګرانه خبره ده. دویمه د پلار مقابله، دا 4 کې ذکر کوي سورة الانعام کې. وإذ قال إبراهيم لأبي آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إبراهيم عليه السلام د پلار نوم دی آزر. دا اوسه د ابراهیم علیه السلام مقابله راغلی، نو د پلار مقابله هم ګران کاری. دریم د قوم مقابله، دا سورت شعرا کې 4 کې ذکر کوي، شعرا 4. قالوا بل وجدنا ابانا كذلك يفعلون. د قوم مقابله د سلو ربیع سورت شورا کې ذکر کوي. دا رنګه سورت الانبیاء 8 کې د قوم سره مقابله ذکر کوي. وای قالوا حرقوا وانسروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. قوم ته مشوره کړي وه چې دا په اور باندې سوځو، او د دغه نه مخکې د هغوی صدقه ذکر کوي. د ابراهیم علیه السلام ټوله واقع دلته بیانوي، نو قوم سره مقابله کول. څلورمه ابتلا اور ته غورځېدل، لکه همدغه سورت انبیاء 8 آیات کې چې ویل چې ټول قوم په مشوره باندې ته اور بل کړو، او ورته ابراهیم علیه السلام وغورځاو. پنځمه ابتلا سوه هجرت کول، سورة مریم 8 کې ذکر کوي چې خپل ملک علاقه پرې خودل او هجرت کول. واعتزلکم وما تدعون من دون الله وادعو ربي واعتزلکم. جدا کېږم ستاسو نه، څه معنی ستاسو نه هجرت کوم؟ ابراهیم علیه السلام د قوم نه د ملک نه هجرت وکړ. او شپږمه ابتلا، بال بچ په خوشي میدان کې پرېښودل، دا سورت ابراهیم کې ذکر کوي، 10 آیات. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يا رب زما يقين ما وسعوا فلولات فميدان كي شنو دخاون در فصل فني ذا كورسا كي عزت من دي ابراهيم عليه السلام فل بيبي وبچه په خوشي ميدان کې پرې خودل دا بل غټه ابتلا و د دې ټول غټه ابتلا د خپل بچي الانول دا سورته سوافات کې ذکر کوي یو سل دوی نمبر آیات فلما بلغ موصي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى هر کلا چې ورسید د سمنډې ترلې ته وویل دی بچی زما یقینا زه نه په خوب کې چې زه تعالی لومه خپل بچی چې دی ذبحه کول او په هغه چاړه رالګول دا لوی ابتلا وه. نو بهرحال په ابراهیم علیه السلام دا امتحان نه راغلی و، د بادشاه مقابله، د پلار مقابله او د قوم مقابله، او دا ننګې هجرت کول او ورته ورسېدل، او دا نن کې بال بچ په خوش میدان کې پرې خودل او بچی د الله د رضا لپاره قرباني کول. نو دا ابتلاعات په ابراهیم علیه السلام باندې راغلي وو. نو عجیب تلا کله چې امتحان کو په ابراهیم علیه السلام باندې رب د ربی کلمات په یو څو کلمو باندې، یو څو کلمې، یو څو حکمونو باندې فاطمه هنده ابراهیم علیه السلام پوره کړه دغه امتحان لرا او دغه حکمون لرا، د امتحان نو کې کامیاب شو او حکمون یې پوره کړ. قال ویل الله پاک انی جاعل للناس اماما، دی هغه انعام ودته د الله طرف نه چې یقینا زه ګرځوم تا خلکو لپاره اماما پیشوا. قال ویل ابراهیم علیه السلام ومن ذریتی، او د اولاد زمانه هم امامان جوړ کا او پیشواگان ته جوړ کا، زمانه الله تعالی زما اولاد ته هم د دین مشری نصیب کا او دارنګه پیغمبری ته نصیب کا. قال لا ینالو عهد الظالمین، دا د ابراهیم علیه السلام د دعا قبولیت د اولاد بارک، و من ذریه ابراهیم علیه السلام د اولاد لپاره دعا وکړه نو الله دعا قبول کړه. خو دا قبولیت سره مقید دی چې ستا اولاد د پیغمبری ورکومه، خو چې کوم ستا په اولاد کې ظالمان دي هغې ته پیغمبری نشي میلاوېدلی. نو دا د هغه دعا رد نه دی. لا ینالو عهد الظالمین دا مقصد نه چې ستا د دعا قبوله نه ده، بلکې دې مقصد داره ستا د دعا قبوله ده، خو ستا په اولاد کې چې کوم نیکان دي هغې ته به د دین مشري ورکوم او پیغمبری، او چې کوم پکې ظالمان دي هغې ته مشري او پیغمبری نه میلاوېږي. وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مخکیات کی عظمت د ابراهیم علیہ السلام بیان شو په درې طریقو. په دې آیات کې عظمت شان د بیت الله شریف بیانای په درې طریقو باندې، یعنی مخکی عظمت د بانیو، او دلته عظمت د چا ذکر کوي؟ دا بنا او دا بادای. د بیت الله شریف عظمت په درې طریقو بیانای، یو مثابتن زیر ثواب دے، دریم و امنن زیر امن دے، او دریم واحدن الى ابراهیم، ابراهیم و اسماعیل علیہ السلام تو امر شو جدا کور پاک ساتی. او بے پدے کی دری قسمہ عبادت کون کی ذکر کئی، یو لی طوائفین چا توابو نہ کئی، بل ورا کی پنچ دغت اعتکافو نہ کئی، او بل ور رکع سجود چغا منزو نہ کئی. دری قسمہ عبادت کون کی ذکر کئی، او دیات کی تعریزم دے پہ یہودو بانی، یہود بیت اللہ شریف تعظیم نہ کاو، نو پاری بانی اللہ رد کئی چھ بیت اللہ شریف دا خو دیر عظیم کور دے، اکلا دا ثواب زیرے دا امن زیرے، ابراہیم علیہ السلام تر دے دا جوڑاولو دا پاک ساتلو امر شویو، او دی بیت اللہ شریف بارا کی او دا ذکر کئی چھو امن انداد امن زیرے، یعنی مقصد داره د دې حدودو کې څوک داخل شي هغه به امني، که ځناور یم هغو ته امني، که مرغۍ یي نو هم هغو ته امني. او جاهلیت زمانه کې هم د دې کو بیت الله شریف به ډېر احترام کېده، او په اسلام کې هم دا حکم دی چې بیت الله شریف دا امن ځای دی، نو که سړی دې ته راشي نو ته به امني. او الله امر کوي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. مقام ابراهیم نه مراد هغه ګټه ده چې ابراهیم علیه السلام به په هغې ودرېدو او د بیت الله شریف تعمیر یې کاو، او په هغه ګټه کې د ابراهیم علیه السلام د قدمونو نښې شوي دي، اوسه پورې پکې هغه نښې موجودې دي. وید جعلنا البیت الله، کله چې مونږ ورته بیت الله شریف مثابتن زیر ثواب او مثابتن زیر واپسی، حاجیان دې ته واپسی کوي، لناز خلکو لپاره و امنن او زیر امن. واتخذوا الله، ویلي مونږ چې ونیسئ د مقام د ابراهیم علیه السلام نه مصلن زیر مانځه، چېرته حاجیان ورزیت برکات نپل کوي. واحد مونږ وعده کړی وه ابراهیم او اسماعیل علیه السلام ته انطاهرا، چې پاکی تاسو دواړه بیت یا زما کور بیت یا کې اضافه د پاره تعظیم ده مضاف دی چې دا عظیم کور دی. لیتوای پین پا تواب کوونکو وناکی پینا او د پاره د اعتکاف کوونکو ور رکعی سجود او د پاره د رکوع کوونکو سیده کوونکو. ار رکعی سجود نه مراسله من گزار خلق این د منځونو د زیره ار رکع سجود د منځ ډیر اجزادی خو د رکوع سیده په زیله ډیر لري، ځکه دا دوه اجزاد منځ ذکر کړل، ذکر د جوز و مرات نه کولې د رکوع سجده نه مراسې منځ، خو په منځ کې دا دوه اجزا خاص کړل ځکه دې په زیله ډیر دی. او دې دواړو منځ کې واو عطفه را نه وړ، ور رکع و سجود نه وایي، واو عطفه نه ذکر کوي، ځکه دا دواړه په منځ یو رکن باندې دي، نو دې وجه باندې وایه ته پران نه وړ. وایي قال ابراهیم رب ان هذا بلدا امنا، د دې نه وروسته درې دعاګانې د ابراهیم علیه السلام ذکر کوي، دا هغه چا باره کې چې په حرم شریف کې اوسیږي او مکه معظمه کې اوسیږي. یو هذا بلدا، الله د دې نه خار جوړ کړي، داسې آباد کې مقصد داري خاریت الله جوړه کړي. او دویم آمنن، دیجه که امن راولی. او دریم ورجو قانو من السمرات، دا دید اسیدون کو رزخون اللہ دیر کی، یعنی مالی حالت برابر کی، اقتصادی حالت برابر کی. دا دری دعا گانی ابراهیم علیہ السلام ذکر کئی، خدا دعا او وقت کیوا چې دا زیلا نو آباد شوی، جرهم قبیله دلته نه راغلی، بنو جرهم دلته نه راغلی. سورت ابراهیم کې دا دعا راځي 15 کې، و هلته معرفه ذکر کوي 15 کې هلته وایي وایي قال ابراهیم رب ان هذا البلد امنا، هلته سوی هذا البلد، البلد معرفه ذکر کوي، ځکه هغه د هغه وخت دعا وه چې کله بنو جرهم قبیله راغله او دغه ځای آباد شو. او د ابراهیم علیه السلام د دې دعا په الله قبول کړه، د دې ځینې بلد جوړ کړو، بلد یې څنګه جوړ کړو؟ بنو جرهم قبیله دلته راغله او آباده شوه. په دا وخت کې د زمزم اوبه راوتې وې، دا قبیله په لاره روانه وه، د دې اوبو د پاسه مرغان تاوېدل، هغې یو کس دوه راولېږل چې معلومات وکړي چلته څنګه دا مرغان تابیږي. هغې چې معلومات وکړو اوبه وې، نو هغې د ابراهیم علیه السلام د بیبي نه د حاجرې بیبي نه اجازه وغوښته چې مونږ به دلته پاتې شو. هغې ویل صحیح ده، پاتې کېدی شئ، خو په دې شرط چې اوبو کې به ستاسو واک نه وي، د اوبو واک به زما وي. او بیا هغه قبیله دغلته دېره شوه. ابراهیم اسماعیل علیه السلام چې ځوانۍ ته ورسېده، نو بیا د هغې سره نکاح هم وشوه. او بیا د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې بیا عرب پیدا شو، قریش. نو د هغه وخت نه د دوی نسب او نسل شروع شوی و. او دې کې دې ته اشاره ده چې یو سړی یو ځای کې پاتې کېږي، د غزې د آبادېدو کوشش به هم کوي، دعاګانې به هم غواړي. لکه ابراهیم علیه السلام د مکې معظمې د آبادېدو لپاره دعاګانې غواړي، دا هم ته معلومه شوه. نو کوم ځای کې سړی پاتې کېږي، پکاردار چې د هغه ځای د تعمیر کوشش کوي، په دنیوي لحاظ هم او په دیني لحاظ هم. په دنیوي لحاظ یې څومره وس کېږي، او په دیني لحاظ په درسونو باندې او په مدرسو باندې علاقه بادول غواړي. لکه ابراهیم علیه السلام د تعمیر سوال کوي. بل آیت نه دا معلومه شوه چې امن او اقتصاد دا د الله په نعمتونو کې دوه غټ نعمتونه دي، چې ملک او علاقه کې امني او اقتصاد یې برابري، نو دا د الله تعالی دوه غټ نعمتونه دي. لکه ابراهیم علیه السلام د خپله دعا کې دا دوه ټکي ویلي، امنا او ورزق اهله من الثمرات. او د ابراهیم علیه السلام دا دعاګانې قبول شوي ام دي. ابراهیم علیه السلام چې دا کومې دعاګانې کړي دا ټولې قبول شوي دي. د غزی هم الله آباد کو، په غزی کې الله امن هم راوست. داسې ناشنا امن دی پکې، انسانان خو لا پرېږده وه چې ځناور ته هم پکې امن دي. د دې وینه علما وو چې سپی په ښکار باندې حمله نه کوي، حرم شریف په حدودو کې سپی هم په ښکار حمله نه کوي، داسې امن پکې الله تعالی راوست. او دغرنګې دا خلکو اقتصاد هم الله تعالی برابر کو. لکه سورت قصص 55 کې وایي چې د دغه خلکو اقتصاد هم الله برابر کو. 55 کې اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. الله یوجب راوړلی شي حرم شریف ته میوې د هر یو شي چې دا رزق دی زموږ د طرف نه. حرم شریف ته هر قسمه میوې راځي، مسلمانه خوراکونه هم پکې ډېری، میوجات هر شی پکې هر وخت میلاویږي. دا ولې ابراهیم علیه السلام 3000 کاله مخکې دعا کړې ده او هغه دعا قبوله شوې ده. هغه دعا هم د ابراهیم علیه السلام الله تعالی قبوله کړې. خو بیا دې دعا کې اوسه دا ټکی و چې من آمن بالله، دا ټکی اول ذکر کوي، ځکه مخکې ابراهیم علیه السلام د اولاد د امامت سوال وکړو. نه الله ورته وویل چې لا ینال وحدي الظالمین، ستا په اولاد کې چې کوم ظالمان دي هغوی تر دین مشري نه ورکومه. نو ابراهیم علیه السلام د هغې په وجه دلته دا قید ذکر کړو چې من آمن منهم بالله والیوم الآخر. نه الله تعالی ورته وویل چې ومن کفره، یعنې ستا په اولاد کې څوک کافر وي نغی ته الله د دنیا رزقونه ورکو. یو د دین مشری ده، نو د دین مشری الله نیکانو دیندارو ته صرف ورکوي، دنیا پرس او بدین ته نه ورکوي. او د دنیا رزق، د دنیا رزق الله هر چا ته ورکوي، کافر او بدین ته الله دنیا رزق ورکوي. نو وایي قال ابراهیم، کله چې ابراهیم علیه السلام ربی جعل ارب زما وګړو هذا بلدا خار امنا د امن والا. امنا فاعل وزن دی، خودی تا و فاعلی نسبتی و تاوی او یا فاعلی زو کزا و تاوی پوش وی پی آمین سمانه دا امن والا. لکا انتی توالقون، توالقون اسم فاعل دی، خودی تا کم اسم فاعل وی دیتا فاعلی نسبتی و یا فاعلی زو کزا و تاوی. نو آمین دا امن والا یا تعمیر کجورو والا، لابن شودو والا، نو دا اوزان دی. ورزق الله دی قوار که دی اوسیدون کرمی وونا چاچی ایمان نوڑای دی نپا اللہ فورا دوستانی ولی اللہ پاک چاچی کو فورا گو پیدا بورکم لگا قرین لگا اندو دریا جون سو ما سوار روحو بیا پا زور بانی بوسما یا بیا بیا راکاش کمی لعذاب این نالی عذاب دوور تاوڑیر بز زید دوور تولو داور. وليرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. لدينا رسته ابراهيم عليه السلام دري دعاني ذكر كاي يو دعاء دعمل لقبوليه بارك ذكر كاي ربنا تقبل منا، الله زمان دعمل قبول كي. او دوم ربنا وجلنا مسلمين لك، لدي دعاء مقصد داري الله زمان پا اولاد كي توحيد الاسلام جاري وساتي. دریم دعا ربنا و بس فیهم رسولا منهم، آخری نبی بارہ کی دعا کئی چ اللہ تعالیٰ دے خلو کے آخر زمانی نبی راولے گا. دادری دعا گانی ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی. فدلتا ہوا زیر پہ ابراہیم القواعدہ آبادی سره جوړی دو قسمه آبادیانی، یو دا چې د سر نه نوی بنیادونه سره جوړ کی، او دویم دا چې زاړه تادونه بنیادونه په هغې باندې دیوال شروع کی. نو د ابراهیم علیه السلام دا تعمیر دا دویم قسم و، ځکه د بیت الله شریف د مخکې نه بنیادونه موجود و، خو دغه بنیاد د دیوالونه وران شوي و، ځکه بیت الله شریف بار بار جوړ شوی دی. نو د ابراهیم علیه السلام په وخت کې هغه بنیادونه و، خو نور دیوالونه ختم شوي و، کوټه ختمه شوې وه. د ابراهیم علیه السلام په هغه زړو بنیادونو باندې دیوالونه شروع کړه، او اسماعیل علیه السلام یې پی عتب کړو، ځکه اسماعیل علیه السلام ورسره همکاري کوله. اسماعیل علیه السلام به خاټې او ګټې ورکولې. او ربنا تقبل منا، دا جمله حالیه ده، او په مابین د حال او د عامل د ذوالحال کې صحیح مقارنه دي. عامل د ذوالحال دلته څه دی؟ یرفعو دی کن وز یرفعو، کله چې پورته کړه ابراهیم علیه السلام، څه معنی؟ ابراهیم علیه السلام تعمیر کاوه، دیوال نه جوړول، او د دې جوړېدو په وخت کې یو صدا دعا هم کوله چې ربنا تقبل منا. یعنی ابراهیم علیه السلام یو طرف ته دیوال جوړی، او د دیوال د جوړېدو سره سره درنه نه سوال هم کوي د قبولیت. ابن کثیر په هما فی عمل صالحین و هما سلان الله تعالی تقبل منهما، نیک عمل هم کوي او د قبولیت سوال هم کوي. یو بزر دی دغه باره کې راځي چې هغه کله د آیتونو لوستله به ژړل، و چې ابراهیم علیه السلام د الله کور جوړی، او بیا هم ورسه دا هیر ده چې هسې نه د عمل زمون قبول نه شي، د قبولیت سوال کوي. نو څه معنی؟ هیڅوک به په خپل نیک عمل داسې بروسه او اعتماد نه کوي، یعنې زما د عمل 100% قبول شوی دی. ابراهیم علیه السلام ډېر عظیمه هستی ده، او ښه په اخلاص باندې تعمیر کوي او د الله کور جوړی، خو بیا هم ورسه خطره شته چې هسې نه زمونږ د عمل مردود نه شي، د قبولیت سوال کوي. نو دې کې هر چا ته تنبیه ده چې هر څوک کوم نیک عمل کوي د قبولیت سوالونه ضروري دی، او مهم شی د عمل څه دی؟ قبولیت دی. ځکه عمل کول اسانه خو قبولیت یې ډېر ګرانی. نو مهمه خبره هغه د عمل د قبولیت سوچ دی، چې عمل څه شي قبول شي. وزیر په کله چې پورته کړه ابراهیم علیه السلام بنیادونه من البیت د بیت الله شریف نه، و اسماعیل و اسماعیل علیه السلام ربنا ای رب المنگ تقبل منا، قبولی که زمانگنا انکا انتا السمیع العلیم، انکا انتا السمیع العلیم جمله اسمیه ده، او بی انتا زمیری پاس اللہ و دیر حصر دی پکی چه اللہ صرف و صرف تا اوری دون کئی او پویه. سمیع دل تا تمرات قبولیت دی تا دعاگان اللہ تقبل اسمی اللہ و لمن حمده، یا نبی رسام اعوذ بک من دعاء لا يسمع، الله ز فنا و اند دعا نه چن قبلی نسمی معنا قبلون کی. ربنا وجلنا مسلمين لك من ذريتنا امه مسلمه لك، دا بل دویم دعا د ابراهیم علیه السلام ذکر کای، او د دې په اول کې ربنا لفظ ذکر کای. ای دعاګانو کې د ربنا ربنا بار بار راځي، دا ډېرې تضرع د وجې ده. مخکې مې ربي جل هذا بلدا آمنا، بیا ربنا تقبل، دلته وي ربنا وجل وجلنا، بیا وروسته وي ربنا وبس فيهم. نو دا ربنا ټکی بار بار ذکر کوي. ربنا ای رب زمونږ وجلنا، او ګرځو مونږ مسلمین غاړه ایښودونکي تا ته، چې مونږ تا ته غاړه ایښي ور کار په اخلاص کوو. ومن ذریتنا، او زنی دا اولاد زمنګنه. ومن ذریتک، من تبیزی ذکر کو، دا ولی؟ ځکه مخکې ورته الله تعالی ویلي اشاره ورته الله وکړه، ستا اولاد کې به دوه قسمه وي، نیکان خلق به امی او ظالمان به امی. د کلا ینالو عهد ظالمین کې ته اشاره وه. ابراهیم علیه السلام ځکه د امین په دې دعا کې ذکر کوي چې ومن ذریتنا، زنی زمنګ دا اولاد نه، امت مسلمت لکی، امت غاڑی خودون کے تاتا، چیغد ایمان والای دی توحید او دی اخلاص والای. باج علماء وی هر نبی چی راغره نو د خپل ځان لپاره دعاګانې وکړي، خپل امت لپاره هم دعاګانې وکړي. و ابراهیم علیه السلام څنګه چې د ځان امت لپاره دعا غواړي، نو د اخري امت لپاره هم دعاګانې وکړي. ځکه من ذریتنا کې دا امت هم راځي، یا روسوی ربنا اواز فیهم رسول منهم، د دې امت لپاره دعا کوي چې دی کې الله د اخري زمانې نبی راولېږه. و آلنا وخی منگا تا مناسکنا، کارون دا حج زمنگا، مناسک کارون دا حج او یا مناسکنا غا طریقی دا عبادتون زمنگا. تا دیکھ ریتا اشاره دا چه انبیاء علیه السلام اگر ریتا مختاج دی چه دن لان طریقی دا عبادتون ایزاکی، یعنی عبادت با پا اغا طریقه کی چه کم اللہ و رسول خودلی دا زان بسره طریقی نجوڑی، نو دے کی رد دے پٹولو بدعات و بانی. ایک بدعتیان دا عبارات و طریقی دا زان جوڑی. ابراہیم علیہ السلام عزوی محسی علوی پی غمبر دے، فاغد دا عبادت طریقہ نشی جات کولی، بلکہ دا اللہ نسوال کہ چلا دا عبارتون طریقہ را تتو خیوا. او بی و توب علینا، اللہ زمانگا توبہ قبولک، من بی ربانی وکا. دیتا دا خواسو توبه ویلی کی روح المانی وی توبه دا خواسو چی لرفع درجات و ترقی فی المقامات، دار درجو دا بلندی دا پاری چل نطلا زمان مقامات او زمان درجی بلندی لکن بیا معصوم دی. بل دیکلی تا اشار دا چی دا ار عبادت سنا دا توبه و دا استغفار احتمام پکاری، او خصوصا دا حاس سنا لکه په هاش کې ګناهونه ډېر زیات معاف کیږي. او غر توبه مقام دی چې هلته سړی توبه وباسي او استغفار ووایي، ذکر او توب علینا ذکر کوي. یو سړی ګناهګاري نو هلته الله ته توبه وباسي چې الله یې توبه قبول کړي، دا نه چې حجونو طوافونو به عمرو باندې پابندیانې ولري. چېرته د کورونا وایرس د وجې نه حجونو عمرې ته مه راځئ، طوافونو ته مه راځئ، هغه سړی ډېر ډېر لپاره سړی هلته توبه وباسي او ګناهونه یې معاف شي. ذکر دعا کی و صلاتو بارینا لپا ذکر کئی. انکا انتا تواب الرحیم، یقین اللہ تا توبہ قبل ان کے و مہربانی. ربنا و بس فیہم رسولا منہم، دا سلورم دعا دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی. او دا دعا دنیم زرکال مخ کی ابراہیم علیہ السلام کری دا نبی علیہ السلام بارک، تقریبا دنیم زرکال روشتو اللہ نبی علیہ السلام را لے گرے او دا دعا پا وجبانی. او دا دعا دا اخری نبی بارکی کئی. او بیا پا دے که دا اخری نبی دری سپا ذکر کئی، یو سپا سے چه رسولن، او دویم من هم بشر بی، او بل سبی عرب بی فیهم. نبی علیہ السلام عربی دے، رسول دے، بشر دے. او دا اغا دری زمواری انیم ذکر کئی، یو یتلو علیهم آیاتک، در نطلاع یتون الوستل، یو دا زمواری دا. دویم و یعلم الکتاب، خلق پا قرآن و سنت پو یکول، اول و یزاکیم دا خلقو تسکیه کول. دا دری زمواریانی دا پیغمبر دی، او دا دری زمواریانی بید امتیانو هم دی، او دنور علماء هم دی. ربنا ای رباز منگا و باس راولی گی پیهم پا دیو که پیهم نمراس سوگ دی عرب، سورت جمعه کې ته امیین وای. د دیوان یو سره د نبی له شام د بشریت نه دغه د عربیت نه او دغه د رسالت نه انکار کوي، نو دی باندې کوپر تر شي. یتلو علیهم آیات کچلونی به خلکو باندې استایتونه و یعلمون کتاب او خیده ته قرآن او سنت، حکمت نه مراسی سنت. و یزکیم او صفائی کوي دغه خلکو، پاکی دی خلقو لرا، پاکون مقصد سره دی خلقو عقیدی اعمال اخلاق دا سپاش دار پیغمبر زیمواری دا. او دا مضمون نور سورتونه کم ذکر کئی، روز سره سورت بقره کی نزدی بیا ذکر کئی، یو سل یو پنزوس کی، یو سل یو پنزوس. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة هلته هم د پیغمبر دا درې کارونه بیانوي. نو دلته دعا ذکر شوه، اول ته قبولیت ذکر کوي. الله موږ راولې تاسو کې پیغمبر صاحب د جنسانه چلو سی تاسو موږ یاتونه، نو دا دعا والته سره قبولیت د دعا ذکر شوی دی. دا مضمون سورۃ عمران کې به ذکر کوي یو سل سلور شپېته کې. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم. انت نو الله احسانكم مؤمنان باني الت المؤمنان تخصيص يوكو دي نور ايتونه كي المؤمنان تخصيص نشتا الت يشد المؤمنان تخصيص هم كلي نقول دلتا دلتا ما دعاء قبوليت بياني او بيدا مزمون سورة جمعة كيان بياني اتشتم پارا سورة الجمعة دو نمبر آيات كي هو الذي بعث في الأميين آتا الأميين تكيو سجي كروك سورة الامران كي مؤمنین ته کې ذکر کو او جمعه کې الومین ذکر کو. نو بہرحال د سورۃ بقره کې دعا او د نور سوراتونو کې قبولیت د دعا ذکر کوي. خو بیا ګورئ د آیاتونو کې لږ غونی فرق دی. دلته او یعلمهم مخکې کله دی په یزکیهم باندې، او د نور سوراتونو کې یزکیهم مخکې دی په یعلمهم باندې. وجه داره چې دا اولنې صورت دی، په دې کې دغه اهم لحاظ شوی دی، دا دغه یعلمهم چې ذکر کړی مخکې کړی. په دا علم چې دی اول علمي او بیا وروسته صی اهم شی تزکیه ده او یزکیهم. نو دا اولنې صورت دی. په اولنۍ صورت کې لحاظ د اصل وشو او نور صورتونه کې لحاظ چا وشو دا هم په لحم وشو. دا علم دا ذریعه ده د دې تزکیې دپاره. نو علم اصل شی دی او تزکیه به مقصودی شی دی. نو دلته د اصل لحاظ وشو او د نورو کې دغه مقصود لحاظ وشو او دا هم لحاظ وشو. انک انت العزیز الحکیم یقینا لا تزور ولی العزیز اللہ تو زور اوری کدا چا دعا قبلے او کنا قبلے تو زور اور ذات دعا پا قبلے دو تاسوک نشی مجبورا کولے. اول حکیم دا حکمتون والے کدا چا دعا قبلے دیکھ امسا حکمتون ری کدا چا دعا نا قبلے اللہ دیکھ امسا پر حکمتون ری. وما یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہو پدیات کی پنزم خبر ذکر کئی یا تاکید د ملت ابراهیمی کوي. دایت حاصل دار چې د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې کلک شي او هغه چاله زورونه ورکوي چې هغه د ملت ابراهیمی نه مخ اړوي. الله یو غډې بې وقوفه انسان دی چې هغه د ملت ابراهیمی نه مخ اړوي. نو ملت ابراهیمی باندې الله کلک شي. ملت ابراهیمی سو دا هغه په ملت کې بنیادی دا خبره هم ده چې هغه بوتان مات کړي وو. دا نه د الله دشمن نه برات او بایکاټ کړو. دا الله څنګه دشمنان دي دغه نه برات او بایکاټ وکړي. دا د ابراهیم علیه السلام ملت او بل دی کې د بیوقوفه تعریف موش چې بیوقوفه انسان هغه دی چې هغه د ملت ابراهیمی نه مخ اړوي. او ولقد استوفینه کعلت ذکر کوي واو تعلیلیه دی. دا علت دی د مخکې لپاره چې د ابراهیم علیه السلام د ملت نه څوک مخ اړوي هغه ولې ډېر بې وقوفه دی. د هغې وجه داره چې ابراهیم علیه السلام مصطفی پیددارین دی دنیا و آخرت دواړو کې. نو چې یو سړی د هغه د ملت نه مخ اړوي هغه به یقیني بې وقوفه وي او کم عقل وي. ابراهیم علیه السلام څنګه مصطفی و غوره شوی څنګه و؟ نو مخکې تیر شو چې الله ورته وویل انی جاعلک للناس اماما. هغه د خلکو لپاره مقتدا و، نو د هغې د دین نه شوه کې راست کې، هغه ځکه بېوقوفه او کم عقل دی. ومن یرغب الله وی مخ ناړی، من استفهام دی، خدای استفهام انکاری دی، و استفهام انکاری په معنا د چا سره راځي؟ د نفی سره راځي. دلته من په معنا د نفی سره دی، ځکه وروسته الا استثناء راغلی، نو دغه استثناء په دې قرینه ده چې من په معنا د نفی سره دی. ومن یرغب مخ ناړی د دین د ابراهیم علیه السلام نه، مګر هغه څوک چې کم عقل کې خپل ځان، لکه نن سبا دنیا کې د ملت ابراهیمي نه اعراض دی که نه دی، لیکن لکه مثال د تواغیتو نه او د کوپان نه برات او باریکان ډېر لږ خلک کوي، لږ لږ مجاهدین دي چې هغه د الله دشمن نه برات او باریکان کوي. عام خلک د الله دشمن نه برات او باریکان نه کوي، نو په دې وجه باندې اکثر خلکو ملت ابراهیمي پریښی. دارنګه د ابراهیم علیه السلام ملت کې څو بوتان ماتولو، د تواغیتو خلاف کولو، بوتان او درګاون ړنګول، او دارنګه د تواغیتو خلاف دا ډېر لږ لږ خلک کوي. نو اکثر خلک د دې مستحق ګرځېدل دي چې اکثر سپهه دي، ولې؟ لکه د ملت ابراهیمي نه مخ اړوي. ومن یرغب مخ ناړی د دین د ابراهیم علیه السلام نه، مګر سوچ را مقل خپل ځان او تعقی سره من غوره کړی او دله دنیا کې، او یقینا دی په آخرت کې خامخایي به د نیکانو نه. اذ قال له رب اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. دا علت د استفا ذکر کوي چې دی په هر وخت کې الله ته سو منقاد و، هر وخت کې الله ته غاړه ایښې وه. د الله د حکم نه د زرې روګردانی نه ده کړې. کله چې الله تعالی عبدالرسلم غاړه کېده، قال و دا اسلمت ما غاړه کېده رب مخلوقاتو ته. ووصوا بیا ابراهیم و بنیه و یعقوب، دا دریم مقصدی مسئله ذکر کئی. دریم مسئله سوا چې دا توحید دا د ټولو انبیاو دین دی، د توحید نه ولې خلاف کوئ؟ په دې باندې انبیا علیهم السلام یو بل ته وصیتونه کړي. ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته وصیت دا کړی و چې په دین توحید باندې کلک پاتې شئ. او بیا ګورئ دا دین اسلام او دا دین توحید، دا غی علم بردار سوک دی، دا پیغمبر دی، دا نبی دی، ور دی نبی تابیداری وکی، دا دی نبی پا قیادت کی، پا دین اسلام بانی کلک پا دیشتی. او بل دی که ردن دی پا یهود و نسوارا و باری اغی بول چه که اسلام چرتونو دا پا عربو پوری خاصو، دا دی ابراهیم علیه السلام دو پارو، دا بل اسرائیل دو پار دین اسلام ندی. الله تعالی د هغوی جواب کوي چې ګوري هغوی خپل اولاد ته په دین اسلام باندې وصیت کړی دی. نو دین اسلام د بن اسرائیل او بن اسماعیل د ټولو دپاره، د عربو دپاره هم دی او د بن اسرائیل دپاره هم دی. ووصوا بها ابراهیم، او وصیت کې څو خبر ته اشاره ده، داسې نه و چې امر کړی و په دې ابراهیم علیه، بلکې وصیت یې کړی و، ځکه وصیت کې اخلاص ډېر زیات دی. وصیت هغه خبره ته و چې د مرګ په ټایم کې سړی یو خبره کوي، او د مرګ په ټایم کې چې هره خبره کېږي نو په هغه کې اخلاص ډېر وي. یو دې کې ته اشاره ده. بیا وصوه لفظ وي اوسا نه وایي، ځکه وصوه بابي تفعیل د تکرار دپاره راځي. یعنې ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام بار بار په دې توحید باندې او دین اسلام باندې وصیتونه کړي وو. نو وصوا بیا وصیت کړی و بها په دې کلمې د توحید باندې یا په دې دین اسلام باندې ابراهیم علیه السلام خپلو زامنو ته، د هغه اته یا دولو زامنو، و یعقوب او یعقوب علیه السلام، یا بنیه چې اولاد زمونږه، ان الله اصطفا، یقین الله غوره کړی ستاسو دپاره دین، فلا تموتن مه مرئ تاسې الا وانتم مسلمون، مگر په داس حالت کې چې تاسې مسلمانانې وئ. د دې مقصد دا دی چې د اسلام کارونه ټول عمر جاری ساتئ، نو چې تاسو له مرګ راتلونو په اسلام کې بدله راځي. لکه یو سړی ترکان نی، نو ترکان له چې مرګ راځي دغه ترکانۍ په حالت کې راځي، چې یا یو سړی مثال لوهار دی چې هغه نه مرګ راځي نو په دغه حالت کې ونه راځي، نو چې سړی ټول عمر د دین اسلام کارونه جاري ساتي نو هغه به مرګ هم په حالت د چا کې راځي؟ د اسلام کې به راځي. نو دې بنیادي مقصد داری چې همیشه لپاره د اسلام او د دین کارونه جاري ساتي. ام کنتم شهدای حضر یعقوب الموت د دین وروستو زجرونه ذکر کوي، دا اولنه زجر دی او د دې ته نزول باره کې ذکر کوي چې یهود نبی علیه السلام ته ویلي وو چې یعقوب علیه السلام کله وفات کېده نو هغه وصیت په یهودیت کړی و. نو الله د هغې جواب کوي چې یعقوب علیه السلام وفات کېده نو هغه وصیت په توحید باندې کړی، خپلو زامنو ته ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهک و اله ابایک. یعقوب علیه السلام خپل زامن ته د یهودیت وصیت نه دی کړی، بلکې هغه وصیت په توحید باندې کړی دی. ام کنتم ای اوی تاسی شهدا حاضر ایزور یعقوب الموت. دیده که دو توجیهات دی، ویوه توجیه داره چه دا سفهان انکاری شی او خطاب موجوده یهود تشی. الله و تاوی چه ای بن اسرائیلو یهودیانو تاس پا وقتی حاضر نوی چه کل یعقوب علیه السلام دا وصیت کاو، نو دا زن دروغ ولی جوڑا وی چه اغا وصیت با یهودیت بانی کرده، بلکه اغا وصیت با دین اسلام بانی کرده. اذ قال لبني كلا شوف زمان ما تعبدون من بعدي، يعني خپل زمان ته دا خبره کوي امتحان د پاره او د دین امتحان نو مقصد د کلا کواله توحید باندې. د زمان دا سوال وری کوي دا ډیر په د خپل زمان په توحید کلا کوي چې په عقیده توحید باندې کلک وادي شي. قالو ولي انا بده موږ باندې کوي لا کاستان معبود وإلا أبائك ودا معبود دفلاران استاباني. دلت العطب شيخ عطب دو مغايرت دفلاران ده، بلکه سر مغايرت پا مضافون الهي كده. وإلا أبائك ودا معبود دفلاران استاباني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم السلام دي إلههم واحد المعبود يو ونحن له من جلنا فاكتا مسلمون غاري خودن كيو. تلک امت قد خانت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دا دریم زجر دی یهودو ته او دا دریم اعتراض جواب دی. یهودو به ویل چې زموږ پلرونه او نیکونه غټ خلک تیر شوی دی، که زموږ نه څه غلطیانې شوي هغه به راله سفارش کوي او یا هغې نه موږ له مخه سفا کړې ده. لکه نن سبا ډېر خلک هغه ځان ته ستانه دار وایي، وایي موږ د کاکا سیا اولاد یو، موږ د پیر بابا اولاد یو او زموږ پلرونه نیکونه غټ خلک تیر شوي هغې موږ له مخه سفا کړي. نو ډېر په دې زمانه کې همداسې شته چې هغه په خپلو پلرونو نیکونو باندې فخر کوي. الله تعالی وایي په خپلو پلرونو نیکونو فخر مه کوئ، د هغې خپل عمل دی او ستا خپل عمل دی، د هغه په عمل باندې ته نشي خلاصېدلی. او تیلکا اشاره دی مخکې نبی علیه السلام ته، الله وی تیلکا دا مخکې چې کوم بیان وشو ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیه السلام یا د هغې د اولاد نه، الله امت دا یوه ډله د قد خانت ارتاقي سره تیره شوې ده. لها ما کسبت دې در هغه سړي چې دې کړي دي، ولکم تاسو سره ما کسبتم هغه سړي چې تاسو کړي دي. ولا تسألن الساسنا تفوز نشي كدلي عما بالغ سكانوا يعملون شدي كول تديد گناهونو ساسنا تفوز نكي يو بل جانب حذف شوه دي شو ولا يسألون عما كنتم تعملون داغين ساس العمل باركي تفوز نكي. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دا اوس سلورم زجر دی او د سلورم اعتراض جواب دی. دی دا دعوه کوله چې زمونږ په دین کې هدایت دی. یهودو به دعوت چلاو چې یهودیت قبول کوي په دې کې هدایت دی، نسوارو به دعوت چلاو نسوانیت قبول کوي په دې کې هدایت دی. الله تعالی په دې باندې رات کوي یو جواب کوي چې بل ملت ابراهیم حنیفه، بلکې موږ تابعداری کوو د دین د ابراهیم علیه السلام. سمانه هدایت چره هغه په ملت ابراهیمی کې ده، هدایت نه په يهوديت کې شته نه په نصرانيت کې شته. لکه نن سبا هم يهوديان د يهوديت مشن چلی او نصوارا د نصرانيت مشن چلی، د دې لپاره باقاعده ادارې جوړ کړي، خلک یې تیار کړي چې خپل باطل مذهب ته خلک رابري. الله پې رد کوي چې بل ملت ابراهیم حنیفا. وقالوا ودی کون شی وقالوا ودی کون شی یهودا یهودیان یا نسوارا تهتدوا تاسو په سملار شی. قولوا یا بل ملت ابراهیم انا بل نتبع، بلکې موږ تابعداری کوو د دین د ابراهیم علیه السلام. حنیفن چې د کلکو په توحید باندې مجاهد رحمه الله وی حنیفن مخلصن د اخلاص والو، بعضوی حنیفن من متبعن تابعدارو. او ابن قیم رحمه الله وی المقبل علی الله والمرجع ما سواه، دی متوجه والناس او د ما سوا نه سکاو یا راضی کاو. او حنیفن کلکو دی په توحید باندې، حنیفاً مائلو دباطلنا. وما كان المشركين نو ده مشرکانونا دا به تعریج یهود و نصوارا و بانی چه گول احساس پا دین که شرک ره او د ابراهیم علیه السلام پا دین که شرک نو. قولو آمنا بالله وما انزل علینا، پا ده که بیارد ده پا دعوت دا یهود و بانی، یهود با یهودیت طرف تا دعوت ورکاو یا نسوارا و بنسوانیت طرف تا دعوت ورکاو، نو پا غیبا نرد کئی چه غیت اخپل عقیده خکارا کئی. قول آمنا بالله و ما انزل الینا سرا دارنگ اغی اعتراض کئو چه تاسو موسی علیه السلام عیسی علیه السلام نملی، اکا تاسو داغر دین رد کئوی. مداغی جواب ذکر کئی چه دی یهود و نسوارا و تخپل عقیده خکارا کئی چه منگ پیغمبران طول منو او پا طول ایمان راولو فرق نکو، لیکن داغی بندگی نکو. اکا نسواراو چی عیسی علیہ السلام بندگی کولا یا یهودو در عزیر علیہ السلام بندگی کولا، دارنگی منگ دا انبیاءو پارق نکو. تاسی پارق کوئی زین انبیاء منی و زین ملی، منگ دا انبیاءو ما بین که پارق نکو. نقولو یوی آمن نابی اللہ، منگ ایمان نوڑے پا اللہ باری او پا کتابونو چرا لگلی شوی دی منگا تا آقا کتاب چو منگ ترا لگلی شوی و ماو پا کتابونو جرا چرا لگلی شوی دی ابراهیم اسماعیل اساق یعقوب علیه السلام تا اول اصبات وردی اولاد تا و ما اوتی واش ورکلی شوی و موسی عیسا علیه السلام تا و ما اوتی النبیو ناش ورکلی شوی و نور انبیاء و تطرف پدر عبددین دی مقصد داره من طول انبیاء منو پر طول ایمان ده خداغی عبادت او بندگی نکو، لکه څنګه چې تاسو له بعض انبیاو عبادت کوئ. یو دا دویم لانو فرد خو بیر هدین، موږ د انبیاو مابین کې فرق نکو، ټول باندې زموږ ایمان دی لکه تاسو فرق کوئ. یهود چې عیسی علیه السلام نه مني یا نبی علیه السلام نه مني، او نسوارا چې دي هغه هم بعض انبیا نه مني، موسی علیه السلام او دارنګه نبی علیه السلام نه مني، نو لارو پا دی قومنگ پارغ نکو ما بین دی او کاس که دینا. او ایمان پا دی طول منگ راولو سمانا دا طول انبیا یار دش ریتونا پا خپل وقت که دا پا حاقو پا دی طول انبیا و یا کتابونو بان ایمان دی خو اجمالی ایمان دی، تفصیلی ایمان پی پارز نده اونو پی عمل کول پارز دی که منسوخ دیان دی عمل و پا دین اسلام بانی کی. او دا غرنگی تفصیلی ایمان دا بسیر پا قرآن بانی خو پا اغا مخکنو کتابونو بانی بسیر اجماری ایمان را روی دا بو چی دا طول لاله را طرف نو او دا طول پا خفل زمانه که پا حق بانیو. او لانو پرمانگ پرنکو ما بین دیو کس کردیونا و نحنو له مسلمون، نگوری دری تعریض زبده بانیوش یعنی دری طریقو اشارتان رد پیوش. یو دا چې موږ ټول پیغمبران منو خو بندگی نکو، رکتا چې د بازو بندگی کوي دوی منگ پارخ نکو تاسی پارخ کوئی او درین ما نحنو لہو مخلصون و نحنو لہو مسلمون منگ صرف او صرف اللہ تا غارک دو شرک نکو لکا تاسی شرک کوئی بعض علمیان دا اللہ سره شرکان جوڑ کری ری فاین آمنو بی مسلم آمن تن بی پا قدیح تدو پریاد که اللہ دعوت ورکی دی ایمان طرف تا چی ایمان راوڑی وسنګ ایمان راوړی به مس امامن تم به د صحابه کرام شان ته ایمان راوړی نو ایمان به هغه ایمان معتبری چې په شان د ایمان د صحابه کرام وي چې کوم ایمان کوم عقیده او نظریه د صحابه کرام او د عقیده او نظریه سره برابر نه وي هغه به اعتبار نه وي تک دنیا کې ډیر خلک ایمان داوی کوي او د اسلام داوی کوي و داغی ایمان یا داغی عقیده و نظری اغا نی چی کما دا سلف وید اهل سنت والجماعتی او یا دارنگی در خیر القرونی لکه مثال لاپیرق زوالش سمر دی خوارج دی معتزله قدری جبانی دا نور دلی دی دا طول مسلمانان دی دا دلی پا مسلمانانو که دن دی خدا دا بیدتیان نور دلی دی تا پیرق زوالش وی دا دی عقیده و نظری اغا سنده چی کما دا صحابه کرام و داغی خلاف کوي نو په دیو چې کوم ایمان او عقیده هغه په شان د عقیده د صحابه نه هغه بغیر معتبری هغه له اعتبار نه نو الله تعالی مطالبه د ایمان کوي خود مطلق ایمان مطالبه نه کوي د مقید ایمان مطالبه کوي ایمان هغه ایمان چې په شان د ایمان د صحابه کرام وي په ان امنو بمثلی ما امنتم به او دل تشری تقدیر دی پاین امنو ایمانن مست ایمانیکم فدیو ایمان راوړ اغه ایمان چې په شان د ایمان تاسو یې صحابه کرامو نو ګوره صحابه کرامو ایمان معیار دی تللا په تللا باندې سپکو درون معلومیږي نو دا رنګه ایمان صحیح ایمان او غلط ایمان دا بر صحابه کرامو د ایمان سم موازنه کولای شي فاین امنو که ایمان نور شان نای تاس ایمان نور پا غیبانی پا قدیه تدو نو تحقیق سر ادهی پا سملار شو پا هدایت بانی شو و این تولو کچری دی و گرزیدل نو فا اینما هم پی شقاق یقینا دی دی پا مخالفت که یعنی مقصد داره که دی ایمان او عقیده اقا جورا نکلی سن پشان دا صحابه کراموی نو تو پوهشه چې دی مقصد طلب د حق نه دی بلکې د دی مقصد سره مخالفت کول دي په انما هم پی شقاق چې سره ایمان راوړي او یا عقیده او نظریه خو هغه ایمان عقیده او نظریه د صحابه کرامو دې شانته نه وي نو په انما هو انما د حاصل د دی مقصد صرف او صرف بیا سره مخالفت کول دي او د دی مقصد طلب د حق نه دی که یو سړی طلب د حق غواړي نو دې خپل عقیده او نزی وګوري چې صحابه کرام سره برابر ده او کنه ده فإنما هم فی شقاق غنند په مخالفت کې دي پس یکفیکهم الله دې جمله کې تسلی ده نبی علیه السلام ته چې الله تعالی وی الله بستا انتقام واخلي او دا وعده الله تعالی رښتینی کړی و چې الله تعالی دغه یهود چې دی هغه به زله کړي وو بنو قینقا بنو نذیر بنو قریظه ټول اولما ذکر کوي چې دا پسیک پی که هم الله دغه جمله ده چې دې باندې د عثمان هو وینه تویه شو وه عثمان هو چې کله شهید کېده روجیه وه قرآن ته ناست وو او د هغه وینه په دې ټکي باندې تویه شوه پسیک پی که هم الله او دې کې د الله تعالی خپل حکمت وو دا وینه چې په دې ټکي باندې تویدله نو دیکھ رہے تھے اشارہ وچ اللہ بد عثمان انہوں انتقام اخری لکھا پاس یک پی کا پتہ کہ مانا تو چاپ رہا تھا دے انتقام نبی علیہ السلام تو اللہ بستا انتقام اخری دانیں گے عثمان رضوان ہو تم دا اشارہ وا چستا انتقام بر اللہ تعالیٰ والی اور یقینی عثمان ہو انتقام بے اللہ خس سے وخلق اللہ بے ڈیر زلی رکھ تاریخ والے واقعات بے ذکر کئی وہ سمیع العلیم دان ناوریدون کے لیے پویرے سبغۃ اللہ و من احسن من اللہ سبغۃ پدے کے پنجم زجر دے او دا زجر کوي پر رسم باطل د نسواراو باندې. د نسواراو یو رسم و، هغه رسم ته دین و. د دې دا قانون چې کله دوی کې بچه پیدا شو نو ورځې وروسته به هغه په یو رنګ کې غوپه کړو، هغه ته به سبا تطهیر بیا وته وه، او دوی به چې دا اوس خالص نسوراني شو. نو ګورې دا خپل رسم چې و یا دغه ظاهري رنګ د هغې نه خپل دین عبارت ګرځولی و. او د دې وجه دا وه چې عیسی علیه السلام یو ځل د یحیی علیه السلام ملاقات ته ورغلی، هغه ته وویل تا له دې لپاره راغلم چې ستا نه رنګ حاصل کړم، رنګ دې نه حاصل کړم څه معنی دی دین دې نه زده کړم. نو بیا دوی خپل دین د دغه ظاهري رنګ نه عبارت وګرځاوه. نو الله تعالی په غیرت کوي چې صبغت الله رنګ شی په رنګ د الله باندې، یعنی مقصد داره ښایسته رنګ چې دغه دین دی ایمان دی اسلام دی په دې ځان رنګ کوي. دغه ظاهري رنګونه نه خپل دین عبارت مه ګرځوئ چې وړوکی ماشومی بچی هغه په دغه رنګ کې غوپا کوي او بیا وایي چېره اوس صحیح نسرانی دي جوړ شو. الله په دغه رنګونو ځان مه رنګوئ، بلکې ځان په ایمان توحید دین باندې رنګ کوي. ځکه دا داسې رنګ دی چې دې په دنیا و اخرت دواړو کې اثر وي. دنیا کې اثر سی الله وایي سیماهم فی وجوه من اثر سجود، او قیامت کې به دغه او داستان دموده بیا پړقیږي. نو صبغة الله معنی صبغوا صبغة الله، رنګ شی په رنګ د الله چې هغه څه دی ایمان دی توحید دی. او یا صبغة الله قولوا قبلنا صبغة الله، ووایو چې موږ قبول کړی د الله رنګ صبغة الله. دې کې ترکیبونه ډېر دي، په موږ سره دوه ترکیبونو ته اشاره وکړه. یا ارجم صبغة الله لازم شی د رنګ د الله سره، څه معنا د دې مقصد صبغة الله امام بخاري معنا کوي دین الله، یعنی مقصد دار د الله دین په ځان کې راولی، او دارنګې صحیح عقیده د توحید او د ایمان جوړه کوي. دا ښایسته رنګ دی، دا داسې رنګ دی د پاسه بل رنګ نه خیږي. ومن احسنو سو دی ډېر ښایسته رنګ نه صبغة په رنګولو کې، نو څه معنا ښایسته رنګ هم دقه دی او دا قبول کوي په ځان کې راولی. ونحن له عابد خاص لنا بندگی کوونکی یو. ولا تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، دا شپږم زجر دی. او دې کې الله زورونه ورکوي په بې ځایه جګړو باندې، چې دې یهودو او نصاراو بې ځایه جګړې او لانجې کولې مسلمانانو سره، یا بې ځایه بحثونه مناظرې به یې کولې. الله پر بې ځایه جګړو او بحثونو باندې زورونه ورکوي. قل تحاجون تا جګړې کوي موږ سره الله په دین کې، نه رب زمونږ دی او رب ستاسې دی. ولنا زمونږ دپاره عملونه زمونږ عملونه دي، په دې کې اعلان د براعت دی غیت چې زمونږ ستاسو سره بایکار دی، موږ خپل کار کوو تاسو خپل کوئ. زمونږ کاسر دین اسلام دپاره مجاهده کول قربانی کول، او تاسو خپل بینی خپل کوپر کوئ. ونحن له مخلصون، امو خاصا نادر اخلاص کوونکی وو. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و کانوا هودا او نسوارا، دا وم زجر دی. وم زجر الله په دی ورکی چې دی غلط دین نسبت پیغمبرانو ته کوي. یهود و چې دا انبیا ټول یهودیانو، ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیه السلام یا دی اولاد دا ټول یهودیانو. نسوارا دا وکړي چې دا ټول نسوارا وو، الله ولا په دې زور نه ورکوي. او بیا ورته وایي انتم اعلم من الله، تاسو ښه پوهیږئ که الله. نو جواب داره چې الله تعالی ښه پوهیږي. نو چې الله ښه پوهیږي، د الله بیان خدا دی. سورت آل عمران 18 کې الله تعالی په خپله بیان کوي، ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا، نو ابراهیم علیه السلام یهودی او نه نصرانی، هغه نه یهودی او نه نصرانی و. استاسو دواړو دعوی سری غلطې دي. ومن اعظم ممن کتم الشهاده عنده سپی، بیا دویم رد الله تعالی کوي چې الله وی ګوري په تورات کې نه را بیان کړو چې دا ټول انبیا د توحید باندې وو، نو هغه بیان هغه ګوي ولې پټوي، هغه علم ولې پټوي؟ ومن لا بغافین سول الناس زور نه ورکي چې الله وی زبر دې خبرو او د دې کارونو سزا درکم، عذاب به درکم. نو ګوره ام تقولون سول زجر ذکر کوي او قل انتم اعلم ان رستا په درې طریقو په الله رد کوي. ام تخونه تاسو چې خیر ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیه السلام دې اولاد او يهوديان یا نصارا قل انتم اعلم تاسو په یی ک الله خو پویږي. و من اعظم سو دې دې زالم دا چې پټي گواہی پني زره دنانه. و من لا ان الله پای بغافل ان خبر دا کار نش تاسو کوي. تلک امه قد خنت دا بیتم زجر دی اتم زونه به په دې ورکه د خپل مشرانو باندې په خرګي مخکیم د آیات تیر شوو به د آیات مقرر کو دا ولی دا غي وجه دا و چې نتنا تاکیدن دا تکرار کوي د دې مزاج چې دا خبره دغه و پراته و چې دی په خپل مشرانو په خرګاو دی بور کړه زمونږ نه کومي خطاګانې غلطیانې شوې نو زمونږ پلرونه نیکونه ډېر غټ خلک تیر شوي، هغې موږ له مخه سپا کړې ده. نو الله تعالی دې ځکه بار بار رد کوي چې ګوري د هغوی په عمل تاسې نه خلاصېږئ او د هغوی خپل عمل دی او ستاسې خپل عمل دی. نو تلک امتون الله وایي دغه د انبیا او جماعت امتون یو عظیم شان امت دی تیر شوی دی په خپله زمانه کې نہ ہا دے لرما اسری کا سبا چری کری دی ولکم تو اسر ما کسا تم اسری تا شو کری دی ولا تو شر نہ تانے وت پوز نش کری اما بالا اسی کا نو یمنون چ دی او کول. سبحانك اللهم وبحمدك.